حسن جمیل ٹی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. مزید معلومات کے لیے نمبر پر رابطہ کیجیے 03-44-555-9888. شکریہ. وليس فرقه شيء وليس دونه شيء ليس له نظير ولا شبيه ولا مشارك احمده حمدا كما يليق بشأنه وجلاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهلا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهدي فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ففي الآخرة عذاب شديد فمغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدعني دوستوں آپ دور سے کئی سے بہت سے بھائی تشریف لائیں اور حقائق حقائق کچھ کتنی غصہ لگتے ہیں کہ انہیں گھنٹوں میں سمے سنانا ممکن ہے اور وقت کا محدود ہونا انسان کی مجبوری ہے. اگر جس کے سامنے وقت کی کوئی خیر نہیں ہم شاید اوقات کے پابند اٹھائیوں کے پابند لمحات کے پابند تو ہمارا خود محدود ہونا وقت کا محدود ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. اپنا سب کچھ جو دیکھا جو سنا جو سمجھا وہ 40-50-60 منٹ میں بتایا جا سکے اس وقت کی حقائق کو 60 منٹ میں کیسے بند کیا گیا. شہر میں 1972 میں آیا تھا میرا چل رہا تھا اس کے بعد میں رانا میں نہ کروں 2002 ہے اس میں کیا سونے آئے کیا شامیں آئیں کیا موسم بدلے کیا حالات بدلے اس برس سے اس کام کے ہم سفر ہوں اس برس سے اس کے نشے و فراز کو قریب سے دیکھا تو میری عجیب بات کا اتنا بڑا حکومت سے آنکھوں میں جمع ہے میں 30 برس پیچھے ماضی کے دریچوں میں جھانک رہا ہوں. جب ہر مسجد سے ہمیں نکالا جا رہا تھا ہر مسجد سے ہمیں ڈکے بار آئے تھے وغیرہ وہاں بھی آئے تھے وغیرہ گستاخ رسول آ گئے مسجد صاف اور مسجد چھوڑ دو دور شام کا آرام نظر آ رہا ہے. اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ سب ہو رہا ہے, اوپر برس ہے نیچے برس ہے, ابھی ہم کا مرکز بند نہیں ہو گیا ہے. تو یہ چند سمجھے اس شہر میں سن کے ایک وقت گزرا ہے, اس کی مناسب سے میرے منہ سے نکل گیا. یہ نہ کوئی جان کا حصہ ہے اور نہ کوئی موضوع سپن ہے, انہوں نے بھی میرا بیچ رہا اسلام آباد تھا, کوئی اسلام نہ ہوتا بس سب بولے بیٹھنا بھی ادبی ہے. میں نے تو اتنا بڑا سوفا بچایا تھا, میں شرم کی وجہ سے نہیں دوستوں میرے پاس سن لو, چلیے یہ محنت ہو رہی ہے, بہت سی دیکھی محنتیں ہو رہی ہیں, یہ کام ہو رہا ہے. اس محنت کا موضوع اور مقصد مرد اور عورت, امیر و غریب, وہ اللہ پاک کا بندہ بن کے چلے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے چلے, منجا ہی چھوڑ دے رضا ہی پر آ جائے. ظاہر ہے یہ صرف تقریری چیز نہیں, تحریری چیز نہیں, یہ تربیت کی چیز. ہم جس ماحول میں فلان چڑھنے, جس فضا میں آنکھ کھولی, جن ماحول میں ہم نے زندگی گزاری ہے, یہ مضمون اس نے ہماری تربیت اس وقت پر ہو نہیں سکی کہ ہم اپنی مرضی اور خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے اور اللہ کے نبی کی طریقے پر سنت پر قربان کرتے. ہماری تربیت نہیں, تبلیغ وہ محنت ہے جس میں ایک مخصوص طرح کا محنت ہو رہی ہے, جس سے ہر انسان کے اندر عمر کے ہر حصے میں وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے, جس سے وہ پورے دین پر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے اگر مسلسل محنت کرتا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو چنا اور اس کے نبی کو بھی سارے نبیوں سے جدا کر کے چنا. ہمارے نبی کا انتخاب بڑے اعلیٰ طریقے پر ہوا ہے. میں بتاتا ہوں, یہ انتخاب ایک مخصوص مقصد کے تحت ہوا ہے کہ چونکہ ہم آخری نبی کی آخری امت تھے, ہمارے نبی آخری, ہم امت میں آخر, ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں, اس امت کے بعد امت کوئی نہیں, اور دنیا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا یہ حق و باطل کا مارتا اس میں گرم رہے گا اور حق و باطل کی ہوائیں چلتی رہیں گی اور یہ میدان کارزار ہمیشہ وہ ان سے سبتا رہے گا اور آزاد رہے گا. اس امت کے ذہن میں یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو, ہر آنے والی نسل وہ اگلی نسل کے پہلے ایمان کو اسلام پورا پورا منتقل کرے اور جتنی نسلیں باہر میں کفر کی, شرک کی, یہودیت کی, عیسائیت کی, الحاظ کی, جہریت کی, ان ساری نسلوں پر ان کے گھر گھر جا کر وہ اسلام کا پیغام عمل کی خوبصورت تشریح میں سجا کر اور اس میں اخلاق کے نفاذ ڈال کر اور اس میں اخلاق کے ورق لگا کر اس ساری دنیا کے انسان کو جا کر یہ پیش کریں کہ یہ ہے وہ راستہ جس پر چل کر تم دنیا میں کامیابی سے گزار سکو گے اور تم آخر کے سر پر اوبر سکو گے. اب بس ایک راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہر ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر زندگی گزارے گا تو یہ قابل قبول نہیں ہے, ساری تقریبی محنت کا خدا تھا. میں نے آپ کو چند جملوں میں عرض کیا ہے دین پہلے میں نے دین پر آئیں نہیں آئیں گے تو کیا ہو جائے گا اور آئیں گے تو کیا ہو جائے گا اس کی ہمارے پاس تو کوئی خبر ہے نہیں تھی. جب ہمیں اللہ کے علم کی طرف لوٹنا پڑتا ہے تو یہاں قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ جب دین نہیں ہوتا تو اس پر کیا ہوتا ہے, جب دین آتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو پکڑا اور ان کی زبان کی داستانی اس کائنات کے چھپتے چھپتے بڑھتے نہیں ہے. پچھلے گزرے زمانوں میں ہر پل میں ہر لمحے لاکھوں انسانوں کو ڈوبتے اور ابھرتے دیکھا ہے. گزرے ہوئے زمانوں میں اس سورج میں چاند میں اندھیرے میں اجالے میں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بندے اور بگڑتے دیکھا ہے. بڑی بڑی قوموں کو پہلے پاس میں جا رہے اور بڑے بڑے بیٹسوں کو وہ تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یہ اردو زبان کیا خود بخود ہے یا اس کے پیچھے کوئی ضابطہ ہے, یہ اپنے آپ کو رہتا ہے یا پیچھے کوئی بڑا طاقت ہے اس سارے نظام کو گھماتا ہے. تو ہمیں قرآن سے مدد ملتی ہے کہ جب کبھی کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے اور تباہ ہوئی ہے ان کی ہلاکت کی وجہ ان کے پیسے کی کمی نہیں تھی, ان کا مقروض ہونا نہیں تھا. ہمارا بھنڈورا پتا ہوا ہے پاکستان مقروض ہو گیا, تباہ ہو گیا. ہم چل رہے مقروض ہونے کی وجہ سے تباہ نہیں ہو رہے, وہ بھی ایک سبب ہے, بہت کمزور تھا اور بعض سے ہم تباہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو پکڑا اس وجہ سے نہیں کہ وہ مقروض ہو گئے تھے, اس وجہ سے نہیں کہ ان کی چھیتیں اجڑ گئی تھی, اس وجہ سے نہیں کہ حکومت مقبول ہو گئی تھی, بلکہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا کس طرح سنا چاہتے ہیں اور پھر ان کی سزا بتاتا ہے اور پھر سبب بتاتا ہے. کرتا بھی آپ کا ہوگا, سرابیر مہینے فاتحان شلوار کی آگ تاثول کی ہوگی بتخشا اجو مہینہ نا سروں پر بھی آگ شائع ہوئی ہوگی جس کا نظام شدید جسم کے زخم سے نکلنے والے چیز کو گرم کر کے پلایا جائے گا لے کر ہم تعام نمبر کانٹے دار جھاڑیوں کا کھانا وہ پینے ابال ابال سے کھلایا جائے گا جو حلق میں اٹک جائے گا نہ باہر نکلے گا نہ اندر جائے گا پھر بھی یاد آئے گا پانی پیئے تاکہ اندر جائے جب پانی پیالوں میں لایا جائے گا تو اتنا گرم ہوگا جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ سے ان کے چہرے اور سر کی کھال ابھر کر وہ پیالے میں گر جائے گی ایسے پڑے اپنے پانی کے پیالے میں اپنی کھال کو ایسے دیکھیں گے لیکن اللہ کے قسم جس کے باوجود وہ پئیں گے کہ شدت پیاس ایسی ہوگی کہ یہ پانی بھی وہ پینے پر مجبور ہو جائیں گے اور جب وہ پئیں گے تو وہ ان کے گلے سے اترتا ہوا ان کی آنکھوں کو میدے کو کاٹتا ہوا پخانے کے راستے سے باہر نکال دے گا فوراً فرشتہ آئے گا اور وہ سارا گند اٹھا کر پھر اس کے منہ میں یوں پہنچے گا پھر وہ اندر جا کے پرکٹ ہو جائے گا یہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے گا انما علیہم مؤخرۃ یہ ان پر بند ہوگی مؤخرۃ مؤخرۃ کا درشن ہے ایک دفعہ ایک ترجمہ میرے ذہن میں آیا مؤخرۃ اپنے گھروں میں دیکھا ہے ہماری بیویاں بیویاں ہماری بہنیں سلن پٹا پریشر کوکر آئے ہوئے ہیں جن کی دیوار موٹی ہوتی ہے چھت موٹی ہوتی ہے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے تاکہ جو اندر بھاپ بنتی ہے وہ دیواروں کو چیر نہ دے تو ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی ہے اور گوشت اس میں رکھا جاتا ہے اوپر پریشر سے بند کیا جاتا ہے نیچے آپ جلائی جاتی ہے تو اندر جو سٹیم ہوتی ہے وہ گوشت جو دو دو گھنٹے گلنے کا نام نہیں لیتا وہ دس منٹ میں ہڈیوں سے جدا ہو کر یوں کے پھر جاتا ہے تو مؤخرۃ جہنم کا پریشر کوکر سمجھ لیں کہ آپ کی موٹی موٹی دیواریں نیچے بھی آپ دائیں بائیں آپ اوپر آپ پریشر کوکر میں ایک سوراخ ہے اس میں سوراخ نہیں ہوگا کہ اوپر سے گھاس نکل جائے بلکہ وہ چاروں طرف سے موٹی موٹی آپ کی دیواروں سے اندر میں پھینکا جائے گا اور ان کا جسم ایسے کھولے گئے جیسے پریشر کوکر میں گوشت کھل جاتا ہے موت تو ہے نہیں کہ مر جائے پھر جڑ جائے گا پھر کھل جائے گی پھر جڑ جائے گا پھر کھل جائے گا پھر جڑ جائے گا پھر کھل جائے گا اور ان کی چیخ و پکار کو سننے والا کوئی نہ ہوگا کوئی نہ ہوگا کتنا ضروری ہے دین پہ آنا نماز کا پڑھنا نماز چھوڑنے والی کی بات نہیں ہو رہی تو نماز پڑھتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا فوائی للمصلین برباد ہے بربادی ہے برباد ہو گئے نمازی کون سے الذین هم عن صلاتهم ساهون جو نمازوں سے غافل ہیں پابندی سے نہیں پڑھتے پابندی سے نہیں پڑھتے کوئی ایک پڑھتے کوئی تین پڑھتے ہیں کوئی دو پڑھتے ہیں کوئی چار پڑھتے ہیں کبھی پانچ بھی پڑھ لیتے ہیں کبھی پانچ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے ویل ہے ویل وہ جہنم کی وادی جس کا ایک ایک بچھو خچر کے برابر موقع ہے تو جو نہیں پڑھتا اس کا کیا بنے گا پھر یہ اس میں تباہ ہو کر برد ہو کر کہیں گے اب کیا کریں تو ان سے کہیں گے جنہوں نے جن کے پیچھے رہ کر یہ دولت میں پہنچے ان سے کہیں گے ہر انتم مغنون عنا نصیبا من النار کیا آج تم ہمیں جہنم سے بچا سکتے ہو کہیں گے انا کل فیھا ان اللہ قد حکم بین العباد ہم نہیں بچا سکتے کہانی ختم ہو گئی ہم تم برابر کہیں گے پھر اب کیا کریں کہیں گے فرشتوں سے بات کرو وہ کہیں گے اولو ربکم یفصف عنا یوم من العذاب ارے فرشتو اللہ کے واسطے اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب ختم کر دیں تھوڑا سا کم کر دیں تو جوان میں فرشتے کہیں گے ارن سکم چاہتی تم رسول کم دل کے لیے ناش تمہیں کوئی بتانے آیا تھا فاضل والا کہیں گے آیا تو تھا پھر ہم نے جھٹلا دیا پھر کہیں گے سر رو وما جاء الكافرين الا في ضلال اب پھر برباد ہو جاؤ موت آئے گی نہیں اور تمہیں یہ عذاب چکھنا پڑے گا جب راسل نمازیوں کے لیے بے نمازی نہیں راسل نمازیوں کے لیے خچر کے برابر بچھو میں جس کا ماتھا سجدے سے انکار کی انکار نہیں کر گیا اسے کیا کیا ہونے والا ہے پھر کہیں گے اب کیا کریں کہیں گے چلو بڑے فرشتے سے بات کرو یا مالک بڑا فرشتہ کہے گا بولو کہیں گے یا خدا علینا رب اللہ سے کہو ہمیں موت دے ختم کر دے کہیں گے ان سے ماں کے تم بھول جاؤ موت اب یہیں رہنا پڑے گا پھر لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون تمہارے سامنے دین کی بات آئی اور تم نے ٹھکرا دیا پھر اب اللہ سے مانگو یا ربنا يا ربنا أغفر لنا ذنوبنا وكفنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون مولا ہمیں جہنم سے نکال لے ہماری توبہ آئندہ ٹھیک شریف ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکثر ہوتی ہے بلا تو کرنا اسی میں ذلیل ہو کے پڑ جاؤ اور اپنے اپنی بکواس بند کر دو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو تالا لگا دے گا کوئی چیز اندر جا نہیں سکے گی کوئی چیز باہر نہیں چل سکے گی وہ ہم یس کر رسول نقی ہا ان میں ان کی چیز کو پکار ہوگی بلا ہم تیرا ذخیر ہوں شہید ان کا ہانپنا ہوگا اور چلانا ہوگا اور زور زور سے گلے پھاڑ پھاڑ کے رونا ہوگا لیکن نہ ان کے رونے سے کسی کو ترس آئے گا یہاں سال کو کی زندگی کا ایک آنسو کا قطرہ جو رشک صرف آنکھوں کے کٹورے کو تر کرے اور اس کی گانوں پہ ڈھلک کے باہر نہ آئے صرف اتنا قطرہ اللہ کے خوف سے بہا گیا اور توبہ کر گیا تو یہ وہ سمندر ہے جو اس کے ہزاروں برس کے گناہوں کو بھی دھو کے رکھ دے گا اور مرنے کے بعد یہ سمندر بہا دے آنسو پہ تو اس کے ایک گناہ کی معافی کی بھی گنجائش کوئی نہیں ہے. دین کتنا ضروری ہے, روٹی سے پہلے, پانی سے پہلے, کھانے سے پہلے, لباس سے پہلے, حکومت سے پہلے, تجارت سے پہلے, زراعت سے پہلے, اس بات کی ضرورت ہے کہ میرے اندر اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی آئے. بیمار آدمی ہو جائے پھر پہلے علاج کرو پھر دکان پہ جاؤ, پہلے علاج کرو پھر اسکول جاؤ, پہلے علاج کرو پھر سیاست کرو, پہلے علاج کرو پھر فیکٹری چلاؤ, پہلے علاج کرو پھر حکومت چلاؤ. دل ہی مر گیا, دل ہی بوجھل ہو چکا, نہ اللہ سے محبت, نہ آخرت کے شوق, نہ دوزخ کے شوق, نہ اللہ کے رسول سے محبت, تو یہ قابل علاج ہے, اس کے علاج کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں دین پر آنا یہ اشد ضروری ہے ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں. دین پر پڑھنے کے بعد دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فیل اتخ میں علیہم برکات من السماء والارض, آسمان سے بھی برکت اترے گی, زمین سے بھی برکت نکلے گی, ہوائیں تابے, زمین تابے, فضا تابے, اللہ تعالیٰ یہ فلک کا اور زمین کا نظام ان کے حق میں چلائے گا, ہواؤں کو ان کے حق میں چلائے گا. یا تو الجبل الجبل حضرت عمر کے منبر پر کھڑے ہو کر 3000 میل دور حضرت ساریہ کا لشکر شکست کھا چکا ہے اور ان کو منبر پر کھڑے کہہ رہے ہیں پہاڑ کو اپنی ہوٹ میں لے لو, پہاڑ کو اپنی ہوٹ میں لے لو, اپنی پشت میں لے لو, پہاڑ کو اپنی پشت میں لے لو, پلٹ کے حملہ کرو تو کامیابی ممکن ہے. الجبل الجبل میں یہ سارا مطلب چھپا ہوا ہے. 3000 میل دور حضرت ساریہ اور لشکر نے حضرت عمر کی آواز کو سنا اور انہیں پلٹ کے پہاڑ کو اپنی پشت میں لے کر جب حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرمائی. جانور کعبے ہوتے چلے گئے, ہر سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا پار کی آسان سے شیر پر بات ہوا, دیکھتے فرمایا یا اللہ اے شیر انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں, تو یہ راستہ بتاؤ. کس کو کہتے ہیں شیر کو جو کھانے آ رہا تو ایسے تم ہی نہ لگا اور دو کتے کی طرح اور یوں موٹا مارا چلے شیر آگے یہ پیچھے پیچھے, شیر آگے یہ پیچھے پیچھے, یہاں تک سارا جنگل پار کروایا. سامنے لشکر کے کہنے لگ رہا ہے سریوں کی اجازت سے نظروں سے دیکھنے لگا, اجازت ہے باپ اگر جاؤ تو بہت تھا جانے کے بعد سے تم جا کر وہ واپس جا رہا تھا. نظام سارا نظام تو اللہ کے پاس میں ہے اور جب اللہ کے سامنے جب چاہیے تو اللہ کے نظام کو ہمارے لیے چھپا رہا ہے. ارے اس پر نظام سے اور اللہ تعالیٰ کو جائے رومن میں 40 مربع میل میں پھیلا ہوا جنگل تھا, اس سے پیلے پر کھڑے ہو کے اعلان کیا ہم اللہ کے محبوب کے غلام ہیں, جنگل خالی کر دو 3 دن میں, اس کے بعد جو پینے کا قتل کیا جائے گا 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا. شیر چیتے ہاتھی درشے سانپ اشرے بچھو تک اس 40 مربع میل میں ایک بھی باقی نہ رہا اور وہاں احرمان کا شہر آباد ہوا جو آج بھی آباد کھڑا ہوا ہے. اللہ کی مرن کا چلنے والے جب تین آتا ہے تو یوں کائناتی نظام اللہ جل جلالہ انسانوں سے ثابت کرواتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا میں اثر تھی, دنیا میں اللہ کا یہ وقت ہے کہ اللہ زمین میں اپنی طاقت مسخر کر دیتا ہے, قوم کی قوم کو مسخر کر دیتا ہے اور موت کے بعد میں بھائی اللہ تعالیٰ ہمیش ہمیش کی جنت میں جا کر انسانوں کو وہ گھر اب اللہ نے دنیا کو بنایا شیر دن پھر اس کے بعد اس پر ایک دفعہ بھی محبت کی نظر نہیں ڈالی اور ایک دفعہ بھی اس میں ایک دن کا اضافہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جنت اور فردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے کام, پہلے اپنے ہاتھوں سے بنایا لوہا پانا پیتن مٹی گرام اس میں کچھ نہیں لگایا, مشک آنگن زعفران اور نور اور دونوں اور یاقوت اور سونا اور چاندی اس کی اس کا اللہ تعالیٰ نے میٹیریل بنایا, اس کی دھرتی سونے کی, زمین مشک کی, غبار آنگن کر خاص زعفران کی اور چھت اس نے اپنے ساتھ کو بنایا, پھر وہاں کی ایک ایک چیز کو نہر خود بنائی، نفس خود لگائے، دریا خود بنائے، چشمے خود بنائے، پہاڑ خود بنائے، وادی خود ڈیزائن کی، اور اس میں توڑنے والے جانور خود بنائے، اڑنے والے پرندے خود بنائے، تیرنے والی مچھلیوں کو خود بنایا، اور حسین جمیل لڑکیوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا، ان کا لباس تیار کیا، اس کو جمال کو مکمل کیا، پہلے ڈیزائن کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور اس میں مشک اندر زعفران کا پھول کو استعمال فرمائے، جنت علاقے انگوٹھے سے قوم کے حکم سے گھٹنے تک زعفران کی آنے لشن، اور ہم گھٹنے سے چھاتی تک مشک کی آنے لشن، چھاتی سے گردن تک انگر کی آنے لشن، گردن سے سر تک داخور کی آنے لشن، سر کے بعد چھوٹی سے لے کر قوم کی جوڑی تک جاتے ہیں، یوں اپنے شانے کو نکالے، اور اس پر جو پہلے چلتے ہیں تو ساری جنت میں گیڑیاں پہنچنے لگتی ہیں، اور اس کے شان بھاؤ چھوڑ کر دنیا میں رہتی ہیں تو سارا جہان روشن ہو جائے، سارا جہان خوشگوار ہو جائے، سب نور ان سے جلنا، جنت میں نور کی چمک اٹھتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں نور کہاں سے آیا، تو پتا چلتا ہے ایک جنت کی لڑکی اپنے خاند کے سامنے بیٹھے بیٹھے مسکراتی ہے، اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے وہ جنت کو چمکا دیتا ہے، ہم اسے کسی دلچسپ کی ضرورت نہیں، کسی منجن اور پیش کی ضرورت نہیں، اس کے دانتوں بلنے میں روشن بخشا، موتی کی سفیدی موتی کی چمک تھی، اس کی چمک کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ یہاں اللہ کا رب سے قدرت استعمال ہوا ہے، اور اس کے ملکوں کی سرخی کو کسی بھی سرخی کی ضرورت نہیں، کسی مصنوعی سرخی کی ضرورت نہیں، اس کے چہرے کے حسن جمال اور نور کو کسی مصنوعی میک اپ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ہر دم اس کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی لگا رہا ہے، اور اس کا حسن اپن ہر بھائی کو دوبارہ ہو رہا ہے، ایک تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے بعد ایک دفعہ ہاتھوں سے بنا کر اس کے زیور سے سجا کر اس کے اوپر سے دلہن بنا کر اس کی نوک پلک کو درست فرما کر اس کے ایک ایک انگ سے انگ انگ کو حسن جمال سے بہتر بنا کر سر چھوڑ نہیں لیا کہ بس سب گزرا نہیں، بلکہ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ روزانہ پانچ دفعہ اسے اور سجاتا رہتا ہے، اور سجاتا رہتا ہے، اور دنیا کی بوڑھی عورت کو میک اپ کیا سے کیا بنا، سولہ سال کی لڑکی بنا دیتا ہے، اور ایک بالغ کو حسن و جمال کا پیدا بنا دیتا ہے، کیمرا اس کے اندر کیا کیا رنگ بھر دیتا ہے، تو آج دیکھو ذرا پیچھے پلٹ کے کہ ماں اللہ کا استعمال ہو رہا ہے اس کے بنانے میں، پر اس کو سنانے میں اللہ کی قدرت استعمال ہو رہی ہے، اس کی نام ذات نو پلک پلکی گھومے گھوم دان سینا پیر جہن ہاتھ پاؤں ران کبھی ہوگی، ایک ایک چیز پہ اللہ کا ہاتھ استعمال ہوا ہے، پھر روزانہ پانچ دفعہ مزید اسے سجا رہا ہے، سجا رہا سجا رہا ہے سجا رہا ہے، وہ جب قیامت کے نام سے اس کا سامنا ہوگا تو کیا شاندار ہوگا، ایک گھر بنا کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دن سے بکری آ جاتی ہے جانا سننے کے لیے، چونٹیاں پہنچ جاتی ہیں پتھر میں سراغ کرنے کے لیے، یہ اللہ نے گھر بنایا پہلے کاپیوں سے، پھر یاہود سے، پھر زمرد سے، پھر سونے سے، پھر چاندی سے، پھر مشک کا ڈار زعفران کی گھاس اپنے عرش کا چھت بنایا، پھر روزانہ اسے پانچ دفعہ سجا رہا ہے سجا رہا ہے سجا رہا ہے، ناگانچ دنیا ہے جو دنیا کے گھروں کے پیچھے جنت کے گھر بھول گئے، پاگل نوجوان ہیں جو دنیا کی خواہشہ آوارہ عورتوں کے پیچھے، جو آج اس کی زینت تب اس کی زینت، آج اس کی گود میں تب اس کی محفل میں تب اس کی خوابگاہ میں، ایسی آوارہ عورتوں کے پیچھے ان عورتوں کو پیش بیٹھے اور ان عورتوں سے حاصل ہو گئے جن کے حسن کی اضافہ خود تعریف کرے، کروڑوں افسوس سے خیال پورے شد ہو گیا, اندھیروں سے دہشت کھاتا تھا اور اندھیر ہر میدان میں گس ہو گیا, جس کے لیے بستر بھی بھارت سے منگوائے گئے اور مٹی کے بستر پہ پڑ گیا, جس کے لیے اسپیشل سرحانے ڈیزائن کیے گئے آج بے سرحانے کے سرحد پہ پڑ گیا, جس کے لیے جاپان سے کمبل منگوائے گئے آج مٹی کی چادر اور جس ہو گیا, جس کے گھر سنگے مرنا سے سجائے گئے چھتوں میں قانون سے ہٹائے گئے آج مٹی کے ویران حکارت کے گھر اور کیڑوں کے گھر میں جا کر تنہا پڑ گیا, سب چھوڑ گیا یہی رہ گیا اور اکیلا چل دیا, قسم قسم کے ڈیزائن بنانے والا, بڑی شان بلڈنگ کھڑی کرنے والا, دس دس منزل کے پروگرام بنانے والا خود دس بار نیچے جا کے سو گیا, ایسے بڑھا دیا گیا کہ جیسے کبھی دنیا میں آنے نہیں نہ تھا, جیسے کوئی بزرگ بھی نہ تھا, ایسے مر گیا مٹی ہو گیا, زمانے نے پھلا دیا, نسلوں نے پھلا دیا, جن کو گود میں پھلا تھا ان اور راجے نے پھلا دیا کہ کوئی تھا جو ہمارے لیے ڈر تھا, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ دو ٹکے کا جہان, مر جانے کا جہان, کھپ جانے کا جہان, یہ بدنام جہان ہے, مکڑا دنیا ہے, فریش فریش فریش سے بھری ہوئی قدم قدم سے پل پل میں فریش کی کہانیاں جنم لیتی ہیں اور دم توڑتی ہیں, جہاں چاروں طرف دھوکا ہی دھوکا ہے, حسن کا دھوکا ہے, جوانی کا دھوکا ہے, مال کا دھوکا ہے, طاقت کا دھوکا ہے, سروں کے دھوکے ہیں, فخر بھی دھوکا, دنا بھی دھوکا, عزت بھی دھوکا, صحت بھی دھوکا, جوانی بھی دھوکا, بڑھاپا بھی دھوکا, حسن بھی دھوکا, بچوں سے بھی دھوکا, اقتدار بھی دھوکا ہے, سوال بھی دھوکا ہے, محبت بھی دھوکا ہے, نفرت بھی دھوکا ہے, یا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لائب و لہبن و زینتن و تفاخرن بینکن و تکاثرن فی الاموال والاولاد, یہ کھیل, یہ تماشا, یہ کھیل, یہ تماشا, یہ مال کی دوڑ, پیسے کی دوڑ, تکبر, فخر, اور آخر میں جا کر قبر کا گھر جہاں جا کے جب کوئی سوتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے بلا لیا جاتا ہے, تو پھر تو ہم اس کو چھوڑ لیا, اس پردیش تیرے مارا اجل کا لوٹے ہیں, رات بجا کر نکارا کیا بدیا پیسہ بیل شکا, کیا گونی پلا کر بارا, کیا گیہوں چاول نوٹ مٹر, کیا رات دعا اور انگارا, سب ساتھ بڑا رہ جائے گا جب راج چلے گا بنجارا, دیوانوں کا جہان ہے جو جنت کو بیچ گئے چاند کوٹ کے پیچھے, دیوانوں کا جہان ہے جو بوڑھوں کو بیچ گئے دنیا کی بے وفا عورتوں کے پیچھے, ناپاک, ایک اللہ نے پاک راستہ بنایا اور اس کو جنت کا ساتھی بنایا, ایمان والی عورت تو جنت کی بوڑھ سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی, یہ گندگی میں منہ مارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, یہ سرائے بنا سکتے اور کوئی نرشی نہیں رہتی, ارے تم نے کیا کر دیا, اتنے بڑے سودے, اتنا بڑا فرق, سارے مٹی کے گھروں کو بچا کر جنت کے سونے چاندی کے گھر بیچ دیے, مجھے بڑے زمانے کے بعد ایک حدیث اچھا نہیں آتا, جنت میں معلق محل ہوں گے, نیچے ستون کوئی نہیں, اوپر زنجیر کوئی نہیں, جس نے تھاما ہو رہا ہو, وہ پورا محل ایسے ہوا میں اڑے گا, ایسے پورا محل ایسے, نیچے ستون نہیں, اوپر زنجیر نہیں, سارے کھولوں نا یار, تو کی تفصیل نہیں کوئی نہیں, تو داخل کیسے ہوں گے, تو ہم نے فرمایا اشوام ہے پرندہ زمین پہ ہوتا ہے, ایک دم پڑتا ہے اور جا کے اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتے ہیں, ایسے ہی جنتی بیٹھے بیٹھے یوں اٹھے گا اور پھر کیا کر گھر میں جا کے بیٹھ جائے گا, جب دین ہوگا تو کیا ہوگا, جب دین ہوگا تو کیا ہوگا, نہیں ہوگا تو تھوڑا سا نقشہ بتایا ہے, ہوگا تو کیا ہوگا, اللہ جل جلالہ خود میزبان, آپ مہمان, وہ میزبان, مہمان مہمان کی قدر میزبان اپنے مرتبے کے مطابق کرتا ہے, آج اللہ میزبان ہے, اس کے خزانوں میں کوئی انتہا نہیں, اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں, اس کی سخاوت میں کوئی گوال نہیں, اس کی عطا میں کہیں جا کر کوئی انتہا نہیں, کہیں جا کر وہ گھبراتا نہیں, وہ تھکتا نہیں, وہ دمتا نہیں, کتنوں نے مانگ لیا سب تو کیسے پورا دوں, تو وہ اپنی شایان شان اہل ایمان کو جنت کے دروازے کھول کر بلائے گا, بٹھائے گا, اور پھر ایمان والی عورتوں سے جو اوپر کے فردوس کے لوگ ہیں ان کا عجیب نظام ہو, ہر آدمی حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا, اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچے گا, فردوس والوں کو دو جگہ ٹھہرا کر ان کا استقبال ہوگا, پھر اپنے ٹھکانے پر پہنچیں گے, ایک جگہ ان کی سواری اتار دی جائے گی, چاندی کا محل, سونے کے گوشت, لڑکیاں نکلیں گی حسن جمال کا پیکر, آنکھ دن کو دے کر پھٹی رہ جائیں, وہ ان کو دیکھے گا تو تیزی سے اترنا چاہے گا, فرشتے کہیں گے کیا ہوا, کہ میں جائیں کے پاس نہ بیٹھوں, کہ نہیں نہیں آپ کا ٹھکانا آگے ہے, ویسے یہ بھی آپ ہی چیزیں اس کو لے کے آگے اڑیں گے. آگے ایک سونے کا محل آئے گا, چاندی کے برج ہوں گے, وہاں اس کی سواری اترے گی, پھر وہاں سے لڑکیاں نکل کر اس کا استقبال کریں گی, ان کو دیکھے گا خیر اس سے زیادہ جمال حسن, تو پھر بھاگ کے نیچے اترنا چاہے گا, انسان کو جلد باز ہے نا, تو وہ پھر فرشتے کہیں گے کیا ہوا کیا ہوا, کہ یہاں پہ نہ جاؤں تھوڑی دیر ان کے پاس, نہیں نہیں یہ یہاں نہیں, یہ بھی آپ ہی کا سب کچھ ہے, لیکن ابھی آپ کو اور آگے جانا ہے. پھر اس کو سواری لے کے اڑے گی اور اوپر سرخ یاقوت کا محل ہوگا اور موتیوں کے برج ہوں گے, اس کے دروازے پر جا کر اس کی سواری کو اتارا جائے گا اور فرشتے سلام پیش کریں گے, کہیں گے اندر تشریف لے جائیے, آپ کا اندر انتظار ہو رہا ہے. یہ اندر آئے گا تو ایک دین درخی ہوگی جس کے جسم پہ سو جوڑے ہوں گے, سو جوڑے میں جسم چمکتا نظر آئے گا, ماتھے میں شکل نظر آئے, گانوں میں اپنی شکل نظر آئے, گردن میں اپنی شکل نظر آئے, سینے میں اپنی شکل نظر آئے, اور یہ اکثر سرخ جوڑوں میں اس کا جوڑا, اس کا جو لہنگا, اس کا جو بنانا ہے وہ 3 میل کی لمبائی میں پھیل رہا ہوگا, ایسے چوڑائی میں 3 میل کی گہرائی میں ایسے گھوم رہا ہوگا, ایسے اس کا وزن نہیں ہوگا, وزن نہیں ہوگا, کیونکہ جنت کی ہر چیز نور سے بنی ہے, نور نور کا وزن نہیں ہوتا, نور کا وزن نہیں ہوتا, 3 میل کی چوڑائی میں ایسا اس کا لہنگا گھوم رہا ہوگا, اور اس کا استقبال کرے گی اور اس کو لے کر اپنے ساتھ لے پائے گی, تو اس کی نقشہ چڑھے گا, اوپر دیکھے گا شکر لیپن, نیچے دیکھے گا ویسے ہوئی تیرے سامنے دیکھے گا, اس لیے پرندے دائیں بائیں دیکھے گا, کمر بند غلام اپنے سامنے دیکھے گا, تو سرل میں جان بڑے ہوئے جان مریم کے سلسلیل کے رحیف کے تسلیم کے چاقو کے اور غلاموں پیچھے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, کوئی پھل لے کے آ رہا ہے, کوئی کھانے لے کے آ رہا ہے, کہیں نو سکے لگے ہوئے, کہیں شاہی کے شیر میں, یہ سارا منظر یہ سارا نظام ایک نشہ چڑھے گا اسے, اگر بے ساختہ کہے گا الحمدللہ الذي صدقنا بعد وأورثنا الأرض نتفوق من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين, شكرا للمولى في راحة الدنيا الجنة سيدنا مطاع فرمانيا دراجة كلية فرشتي عليك السلام عليك سلام عليك سلام عليكم رسل نشاء شريبا فرشتي سلام ترمينكم أبي أس نشاء تليفكم درار مشكل سے آیا ہوگا تو اوپر عرش کے دروازے کھلنے گے اور اللہ سامنے چھان کر جائے گا سلام قولا میں رب الرحیم تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے, اے اور اٹھیں گے خوش کی اللہ پوچھے گا خوش ہو سادھو سال کو اچھا کر دے گی اچھا راضی ہو خوش ہو میں راضی ہوں خوش ہو چنگی اللہ کیسے خوش نہ ہوں وہ خوش ملا جو کسی کو بھی نہ ملا چلو چلو فرمائیں گے اس سے زیادہ چیز دن اس سے زیادہ چیز دن وہ کیا چلو وہ کیا بے شک ساری زندگی اب نماز نہ پڑھو روزے نہ رکھو گھر بھر کے پی ہو ارے پینے پر چھوڑو 3 مجلسیں قرآن کی سنو تین اگر کیا پورا ایک میسج وہ ہے جہاں جنت سے خود اٹھا اٹھا کے کافوری شراب پی رہے اوپر ایک اور درجہ ہے جس کو نصیح ہے کیا سنسان ایک اوپر درجہ ہے جہاں جنتوں جنت جنت والوں کو فرشتے بھر کے دے رہے غلام بھر کے دے رہے حور بھر کے دے رہی دینیاں بھر کے دے رہی اور یہ ان سے لے کر پی رہے پی رہے پی رہے ایک درجہ اس سے اوپر ہے سقاہ اللہ کو ہم شراب ہم تو ہوگا جہاں اللہ خود پلانے کے لیے آیا ہوگا ہاں خدا خدا میرے مجھے سلود شب جائے چمن بردم اللہ خود آیا ہوا ہوگا دیکھ میرے ہاتھ سے پی بس سقاہ اللہ کو ہم شراب ہم تو ہوگا اتنا بڑا اعزاز کیوں ان کہنے لگا دکھانا چاہے کون مشکورا خود اس سال کوٹ میں میرے لیے تڑپتا رہا میری مان کے چلتا رہا ہوں تو آج میں بدلا نہیں لوں گا تبلیغ کی محنت کوئی جمع کی محنت نہیں کوئی سیاسی محنت نہیں ہم اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کے نبی کے غلام بن جائیں اس کے سانچوں اور طریقوں میں ڈھل جائیں یہ اس کی محنت ہے سارا عالم ساری دنیا کے انسان ان تک یہ پیغام پہنچے یہ کس کی محنت ہے ہم اس کے لیے سنے گئے ہمارا انتخاب ہوا ہم چھانٹے گئے ہیں یہ جو محنت ہے غلط وقت ہیں ہمارا انتخاب الیکشن سے نہیں ہوا ہم بلا مقابلہ منتخب کیے گئے ہیں اور تو بلا مقابلہ منتخب ہونا بھی ایک بڑی عزت ہوتی ہمارے قدر تھا ہر دفعہ بلا مقابلہ ہو جاتی اور وہ چاہے کسی کو پیسے دے کے بٹھا دے چاہے کسی کو دھون سم کے بٹھا دے لیکن یہ ایک احساس ہے بلا مقابلہ بلا مقابلہ اللہ نے انتخاب جیسے ہم رہتے ہیں ہمارے نبی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا گوش کباب کو اشتہا میں نے تمہیں چنا ہے اشتہا کو اس کو پہلا اشتہا کو ہم نے چنا ہم نے چھوڑا اس وقت کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے اپنے مقام کا. دکاندار پر ایک اندازہ دیا تھا نا غریب کو دس چار دن کہ بھائی چن کے پڑھ رہا ہوں پتا میں نے ریٹ کم کروانا ہے پہلے والے کو پتا نہیں تھا اپنے طرف پر سنجے انہوں نے کوئی پایا تو کبھی پڑتا ہے صرف بناتا ہے پسند آیا خراب بنا دوسرا بنایا پسند آیا خراب بنایا تیسرا بنایا نہیں اچھا لگا واپس کر دیں چوتھا بنایا نہیں اچھا لگا واپس کر دیں پہلا بنایا پسند آیا سوری بیٹی کے سب سے بات شروع کی ہے وہ پیچھے لے جانا کون تھا دکاندار جناب میری بیٹی کی جانچ نکال دی آپ نے سورہ توبہ میں غور کیا تو یہ ابھی پچھلے نمبر میں اس سورج صاحب نے درجہ بدل دیا, نوبت کو نوبت اسی طرح نکلتے چلے آتی ہے کیونکہ یہ سبھی والے میں کرتا ہے مسلم اسلام پر آتی تھی اور کسی کی پتہ چلنے کی شوق کرا تھے جب سورج خود پر پہنچ رہی تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عرش فرشتے سارے فرشتے انسان اور جنات کے ہاتھ میں کاغذ قلم لکھ رہے ہیں, لکھنے والوں میں آدم بھی ہو, خلیل بھی ہو, بہت کریم بھی ہو, نشید بھی ہو, فضیل بھی ہو, روح بھی ہو, داؤد بھی ہو, سلیمان بھی ہو, یحییٰ بھی ہو, زکریا بھی ہو, یوشع بھی ہو, بہت جلیات بھی ہو, دانیال بھی ہو, اور یعقوب بھی ہو, یوسف بھی ہو, اسماعیل بھی ہو, اسحاق بھی ہو, تمام انبیاء, لوط بھی ہو, شعیب بھی ہو, اور سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہو, وہ بھی لکھ رہے ہوں, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ہی لکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے نظر بھی تو لکھنا ہے قبل ان کو نکلی بات اور رکھ دی بھر ہو جائے گا مہارا سمندر خشک ہو جائیں گے, قلم دور میں جائیں گے, تیرے رب کی تاریخ ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے سمندر کون لے آؤ نہیں ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اللہ کا حدود ہے اور خلقت کی حد ہے, سمندروں کی حد ہے, قلم کی حد ہے, طاقت کی حد ہے, علم کی حد ہے, ہمارے نبی کا علم سب سے زیادہ ہے اور اس کی بھی کوئی حد ہے جو ہمیں نہیں پتا, اللہ کسی اور کو نہیں جانتا, پر کہیں حد ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کی کوئی حد نہیں, وہ صفات ہے جس کی کوئی حد نہیں, وہ طاقت ہے جس کی کوئی حد نہیں, اللہ کا وہ خلق ہے جس کی کوئی حد نہیں, وہ جبریائی ہے جس کی حد نہیں, وہ جمال ہے جس کی حد نہیں, وہ جلال ہے جس کی حد نہیں, وہ جبروت ہے جس کی حد نہیں, وہ حیبت ہے جس کی حد نہیں, وہ ذات ہے جس کی حد نہیں, وہ بلندیاں ہیں جس کی حد نہیں, وہ قدرت ہے جس کی حد نہیں, وہ رحمت ہے جس کی حد نہیں, وہ ولدی فی السماء لا وفی الارض لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم كما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض فلا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ان ربك الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعين العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الغفار الرزاق الفتاح العليم الفاضل الباسط الخاطئ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحكيم الجليل العليم الكبير الغفور الشكور الحكيم الجليل الكريم الرحيم المجيب الواثق المجيد الباعث الشهيد الحق الخير الخلي المتين الغني الحميد المحصي المحصي المعيد المحصي المبيد الواحد الغالب الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الواهي المتعال البر الطباع المنتقم العفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجائر الغني المغني المانع الطاق النافع النار الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور جل جلاله ولله الاسماء الحسنى يلا يلا يلا يلا اس طرح اللہ کو دل میں اتارو, اس طرح اللہ کو دل میں اتارو, سارے خود ٹوٹ جائیں, سارے مخلوق چکنا چور ہو جائیں, سارے تقریب سارا کنڈا ہو جائیں, سارے شروع ہو جائیں, اور اللہ دل میں پسر جائے, آنکھوں میں سما جائے, نہ وہ پہنے رائج کر جائے, ہم زبان میں اس کی محبت پڑ جائے, بوٹی بوٹی پڑک اٹھے اس کی محبت میں, اس کے عشق میں اس کی محبت خون کی طرح دوڑے, اس کی محبت روح کی طرح گردش کرے. یہ لا الہ الا اللہ ہے جسے ہم نے بنا دیا ہے. تبلیغ والے کس طرح لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ کتابوں سے نہیں آتا, دائروں سے نہیں آتا, دائروں سے نہیں, کتابوں سے نہیں, یہ دھکے کھانے سے آتا ہے, یہ پھرنے سے آتا ہے, اللہ اللہ پکارنے سے آتا ہے, یہ پہلی محنت ہے. لا الہ الا اللہ جس میں سارو بھائی ہو, یہ کلمہ کس طرح دل میں پاڑو کہ دل اللہ کے محبت سے سرشار ہو جائے اور اللہ ہی اللہ ہو جائے, تنہائیوں میں تنہائیاں اس سے آباد ہوں, تنہائیاں اس سے آباد ہوں, خلوت اس سے آباد ہوں, لوگ اپنے پہلو کو آنکھوں سے گرمائیں, ہم اپنے پہلو کو جانے جاری سے گرمائیں, لوگ حرام کی طرف سو رہے ہوں اور ہم مسلح پہ رو رہے ہوں. میرے بھائیوں حرام کی لذت کو چکھا, کبھی اس کے تعلق کی لذت بھی چکھ کے دیکھ لو, نظر اٹھانے کی لذت کو تو چکھ لیا ہے, زندگی کا شرح بس نہیں جائے گی؟ کیا پھر رات کی گردش ہماری قبر کے نشان نہیں لگائے گی؟ کیا ہماری رستے میں نہیں کھلا دے گی؟ تو کیوں ٹوٹ جانے والے گھر کے پیچھے ایسے اللہ کو کھلا دیا جو نہ فرمان کے لیے بھی ماہر چلا کے بیٹھا ہے؟ میرے بچے میں تو انتظار میں ہوں، پتہ نہیں جب تو لوٹ کے میرے پاس آئے گا۔ آؤ آؤ اللہ کی طرف، یہ محنت ہے۔ پہلے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ سیدوں کو نہیں ملتا، قریشوں کو نہیں ملتا، پٹھانوں کو نہیں ملتا، راجپوتوں کو نہیں ملتا، جاٹوں کو نہیں ملتا، عرب کو نہیں ملتا، عجم کو نہیں ملتا۔ نہیں نہیں نہیں نہیں، سب ایک ہی راہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے۔ جو محمدی بنے گا وہی اللہ والا بن جائے گا۔ جو بن جائے سید بن جائے، آشمی بن جائے، قریشی بن جائے، پاکستانی بن جائے، ہندوستانی بن جائے، عراقی بن جائے، فلانی بن جائے، ترکمانی بن جائے، جو مرضی محمدی سانچے بیٹھا لے آئے گا، بس اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا۔ باقی اللہ نے ناظرے توڑ دیے، رشتے توڑ دیے، ابو لہب سے بڑا سردار کون ہوگا؟ ہاشمی، قریشی، سید، قرآن مانا، سب کا جگہ ابھی ادارہ مدد برباد ہو گیا۔ ابو لہب بلاد سے بڑا غلام کون ہوگا؟ غلام غلام دادا، اچھی اچھی دادا، کالا کالے کا بیٹا، غلام غلام کا بیٹا۔ لیکن آپ نے شاپ فرمایا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے سانس جنت میں داخل ہوگا۔ میں اس کی اسماء و خوش خوش ہمارے آیا نے کبھی نہیں جانا، ارے میرا تو کیا بنا ہے؟ جب کی جنت میں جاتا ہوں میری کنوں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ تو کیا ہے، تو کیا ہے؟ میرا قدم زمین پہ پڑتا ہے، کہاں اس کی جنت میں سنائی دیتی ہے؟ یہ کہاں سے آگے طاقت محمد بن گئے، ساتھ آئے محمد میں ڈل گئے۔ اللہ نے وہ پرواز دی اور عرش کے پیچھے رہ گئے، پتھر کے پجاری رضی اللہ عنہ بن گئے۔ آپ نے کہا اتنی ہزار پرجن اس لیے ربیس میں نہیں جب ہم لگی جایا تھی رابط من تباب سیلا دل اقال مرحبا مرحبا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب جب کے جس دروازے پر آئے گا ہر دروازہ پکار اٹھے گا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے بارے میں سن رہا ہے تو اس کی یہ تحفظ مجھے ریگارڈنگ سینٹر کی جانب سے پیش کی گئی ہے. کبھی کہتے ہیں پوچھ لو, ہم آپ کو اپنے نظریے کا پابند نہیں کرتے. یہاں کے لیے محفوظ کر کے بند کر کے ہم تک پہنچا دیا. 25 نبیوں کا نام قرآن میں آتا ہے. تو ایک رات 24,000 میں سے ہم صرف 25 کا نام جانتے ہیں. بس کچھ نام حدیث میں ہیں, وہ 7 لے لیں 50 ہو جائیں گے تقریباً. اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں 4,000 نبی ہے, 4,000 نبی. اور ہمیں پتا ہے یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوشع علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سب نبیوں, دانیال علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, یہ قرآن میں حدیث میں. تو 10, 12, 15, 20 باقی نبیوں کے نام کا بھی پتا پڑیے, ان کی سیرت کا بھی پتا پڑی, ان کی زبانیں بھی مل گئی. ہمارے نبی ایک ایک ادا جو کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے جس عمل کو کیا وہ بھی آج تک زندہ ہے. زندگی چھوڑو جن بکریوں کا دودھ دوہا جاتا تھا اور حضور کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا, ان کے نام بھی کتابوں میں لکھے پڑے ہیں. سفیرا, اشوا, زمزم, ورثا, برکا, اخلاص, اطراف, گمراہ, ریسا, یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ دو کر حضور کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا. اور رکھنا یہ بکرا تھا, اس کا نام نہیں کیوں بکریوں کے نام لکھے پڑے. کن بکریوں میں سواری فرمائی؟ اسوا, جدا, شہبا, ادبا, یہ وہ بکریاں ہیں جن کے شرف حاصل ہے. پھر کس سے کس بکری پہ سوار تھے؟ ایسی تفصیل 9 تاریخ بلحج عرفات کے میدان میں آپ کسوا اونٹنی پہ سوار ہیں. آپ کے نیچے کون کھڑا ہوا ہے؟ اندازہ لگاؤ آپ کے نیچے کون کھڑا ہوا ہے. اتنی تفصیل, ربیعہ ابن امیہ آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہیں, لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضور بکرا کے ہاتھ میں لگام ہے. اتنی تفصیل, آپ مزدلفہ جا رہے ہیں آپ کے پیچھے کون سوار ہے؟ اسامہ بن زید. آپ معراج جا رہے ہیں آپ کے پیچھے کون سوار ہے؟ حضرت ابن عباس. آپ کنکڑیاں مار رہے ہیں, آپ پر سایہ کس نے کیا؟ بلال نے. آپ کی اونٹنی کو کس نے پکڑا؟ اسامہ نے. آپ 10 تاریخ کو, 11 تاریخ کو آپ خطبہ دے رہے ہیں, آپ کون سی اونٹنی پہ سوار ہیں؟ جدا پر آپ سوار ہیں. کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جمرۃ العقبہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. اتنی تفصیل تک بتائی جا چکی ہے. کن حشروں پہ سوال ہوئے؟ دلدل, دلدل کا نام اس کا مشہور ہے. دلدل یہ حشر ہے جو آپ کو مصر کے بادشاہ نے کیا تھا مقفص نے. یہ وہ خچر ہے جو حضرت علی کو بعد میں گیا اور جس پر بیٹھ کر انہوں نے خوارج کے خلاف قتال فرمایا. دل دل آپ کی وہ ہے خچروں کے نام. ایک ادابی ہے جس کا نام ہے یعقوب. ایک ضعیف روایت کے مطابق, روایت ضعیف ہے لیکن کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا, ایک قصہ ثابت ہو رہا ہے, بتانے کی گنجائش ہے. خبر پتہ ہوا, ماں نے نہیں بتایا. ایک قدم آگے بڑھا, یا رسول اللہ آپ آخری نبی, میں اپنی نسل کا آخری گدھا, میرے باپ دادے پر نبیوں نے سواری کی ہے, آپ مجھے اپنی سواری میں قبول فرمائے. آپ نے قبول فرمائی ہے, وہ آپ کے پاس رہتا تھا, کبھی کسی صحابی کو بلانا ہوتا کوئی آدمی پاس نہیں, باپ یا خود سے کہتے گا عبداللہ کو بلا کے لاؤ. وہ باپ کے جاتا سیدھا سر لٹک کر واپس نہیں پوچھتے. دروازے پر باہر دیکھا تو یعقوب کھڑا ہوتا, وہ اچھا حضور نے بلایا ہے. جس دن آپ کا انتقال ہوا تو وہ قتال ہو رہا تھا اور بے قرار ہو کر کبھی یوں بھاگتا, کبھی یوں بھاگتا, کبھی یوں بھاگتا. آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک کنویں میں چلا لگا کے جان کی بات پر کو پاس رہتا تھا, کبھی کسی صحابی کو بلانا ہوتا کوئی آدمی پاس نہیں, باپ یعقوب سے کہتے جاؤ عبداللہ کو بلا کے لاؤ. وہ بھاگ کو جاتا سیدھا سر کھٹک کر ماتا جی پوچھتے. دروازے پر باہر دیکھتا تو یعقوب کھڑا ہوتا, وہ اچھا حضور نے بلایا ہے. جس دن آپ کا انتقال ہوا تو وہ گدا رو رہا تھا اور بے قرار ہو کر کبھی یوں بھاگتا, کبھی یوں بھاگتا, کبھی یوں بھاگتا تھا. آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی مار. تین گھوڑوں پہ سوار ہوئے, بیراف, لحیف, مرتج, سکب, سبحا. میں صرف چند نام لے رہا ہوں, چند چند گھوڑے گھوڑے. یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ کے محبوب نے سواری فرمائی. سواریوں کے نام, گھوڑوں کے نام محفوظ ہیں. پوری زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے ہلاتے تھے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں 1.25 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں, میرے ہاتھوں میں کچھ حرکت ہے. یہ حرکت فطری ہے, کوئی ایسے کر کے بات نہیں کر سکتا, نہیں وہ دیوانہ سا لگتا ہے. ایک فطر اس پیچھے کوئی جانچ اور عزت کم ہے. ہمارے نبی جب بات فرماتے تھے تو ان کے ہاتھ کی حرکت ہوتی تھی, یہ زیادہ یوں نہیں کرتے تھے. بات کر سکتے کس طرح کبھی اس طرح, اور جب بیٹھ کے بات کرتے تھے تو یہ ہاتھ, یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, یہ آپ بیٹھ رہے ہیں. ابھی آپ نظر آ رہا ہے ایک بھائی کی خاطر مجھے سوا گھنٹہ ہو گیا کھڑے ہوتے. یوں بیٹھے ہوئے, یوں بیٹھے ہوئے, اور آپ گفتگو فرما رہے ہیں. دوران گفتگو بیٹھ کر جو گفتگو ہے تو آپ کس طرح کر رہے ہیں, آپ بات فرما رہے ہوتے ہیں اور آپ کی حرکت بھی ہوتی ہے, جو سامنے والے دیکھ رہے ہیں یہ ہوتے اس طرح آپ کی وہ. اب میں ابھی آپ کو دکھا, یہ آپ بات فرما رہے, یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اور آپ کو یوں فرما بات کرتے یہ اس طرح, یہ ہاتھ کی حرکت ہے, بات بھی ہو رہی اور اس طرح حرکت بھی ہو رہی, رائٹ شولڈر اور بڑے طرح. اب ہم دین ہوتے پھر کیا ہوتا تھا, یہ بار بار اس طرح, پھر اس طرح, پھر اس طرح, پھر اس کے سر پہ ہاتھ, ٹوپی, آپ کبھی ننگے سر نہیں رہے, کبھی ننگے سر نہیں رہے, کس بات کو روئیں اور کتنا روئیں, ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں چلنے سنگے چھٹاتے یا شروع کا کھانا, مطلب میں بتا تو نہیں سکتا, میں صرف الفاظ کے ترجمے کو اپنی حرکت سے بیان کر رہا ہوں, وہ نقل کو کر سکتا ہے, یا شروع تک کو ان کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, ایسے نہیں چلتے یہ ماجا گانا, ایسے نہیں چلتے آج کل ہر کوئی ماجا گانا بنا ہوا, ایسے اگر چل رہا ہے جیسے پتہ نہیں مرنا پانی میرے سو پر اللہ کوئی نہیں, کتنی سرداریاں جس کے سامنے آسمان چمٹ گئے, سدرت المنتہا سپر گیا, عرش معلیٰ جس کے سامنے سپر گیا, 70,000 نور کے پردے جس کے سامنے پھٹ گئے, اور اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا, کتنی اونچی پرواز, اور وہ نہیں کر سکے کندھے جھکا کر آج ہی کے مسکنت کے دروازوں کے ایک علم بردار بن کے چل بیٹھے, چار بتوار دیکھی, چار ڈھال بتوا دیکھی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آپ پر پہل کر گیا اور سلام کرنے میں, ہمیشہ آپ سلام میں پہل کر دیں, ہم انتظار کرتے ہیں میں سلام کی تو نہیں کیا, انتظار کرتے ہیں مجھے سلام کیا کہ نہیں کیا, ہمارا نبی پہل کرتا تھا, یہ ایک ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے, سلام کرنا سنت, جواب دینا واجب, پر اس سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے, یسو کو اصحاب ہو آپ کے چلنے کا کہ توڑ دس, ایک جب مجمے میں چلتے تھے تو صحابہ کو آگے رکھتے تھے, خود پیچھے چلتے تھے, آگے چل کے قائدانہ شان نہیں دکھاتے تھے, بلکہ ان کے درمیان چلتے تھے, کچھ لوگ آگے کچھ پیچھے, آپ درمیان میں ایک عام آدمی بن کے چلتے تھے, لباس کرتا یا چادر, سہمت یا شلوار, ایک دفعہ شلوار تانگی, سہمت شلوار ٹپڑوں سے اوپر, یہاں تک ہمیشہ آپ کی اپنی یہاں رہتی, فرمایا اگر تمہارا دل نہ مانے یہاں تک تو پھر یہاں تک ہے, خبردار کبھی تخنوں کو مت, کبھی تخنوں کو مت جھکنا, تخنے جھکنا تکبر کی نشانی ہے, اور تکبر کا ذرہ بھی دل میں لے کے مر گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا, پڑھی سفید باندھتے, کالی بھی باندھتے, سبز بھی باندھتے تھے, سفید پیارا, سفید کو زیادہ پسند کرنا ہے, سفر میں کالی تاکہ میلی نہ ہو, سفر میں کالی پکڑی, جب آپ نے فتح مکہ میں حملہ کیا ہے تو آپ کے سب پہلے ہیں امامت السودا, آپ نے کالی پکڑی باندھ دی, اور آپ کے دائیں طرف ابو بکر چل رہے ہیں, دائیں طرف اسد اور زہرا چل رہے ہیں, آپ کے پیچھے اسامہ بیٹھ رہے ہیں, انصار مہاجرین کا 5,000 کا لشکر آپ کے دائیں بائیں آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا, اتنی تفصیل موجود ہے, آپ کا وجود مبارک اطول من المرفوع و اکثر من المشدد, نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے, لیکن ایک آپ کا موجودہ تھا چاہا کہ لمبے سے لمبا آدمی بھی آپ کے ساتھ جما کے کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد یوں اونچا ہو جاتا اور اس کا نیچے ہو جاتا, آپ کے پاس اس کی قد اونچا نہیں ہوتا, آپ کو خود چکا اب بس ان کا قد اتنا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو گاؤں زمین پہ رکھتے تھے تو کتنا قد ہوگا, آج خود سے تو زیادہ ہوا, لیکن جب ہمارے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا قد پہنچا ان کا نیچے, ابھی میں لہانا بڑا خر رج رشا ہم دنیا نے بار سب کر لہیا دھنی دہن دھنی دہن سوری دھنی کھار نظر نہیں آتی, ساری زندگی کینچی نہیں لگائی, منوانا تو بڑی دور کی بات ہے, تم کہیں سے بھی نہیں لگا دفتر لہیا ڈالی سر میں 1700 روپے دس واچل شرین کشادہ پیشن مجھا اشار ہو سہمت اور بنیں گے بھائی کہتے تھے آپ کنہیں کہتے کہتے آپ کے بھائی پیچھے کان کی لو تک بڑھتے تو گردن کرتے کچراتے تو لو تک سنگھی کرتے تو پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف مانگ نکالنے کا آپ کا دستور نہیں تھا مانگ نہیں نکالتے لیکن جب کبھی نکلتی تو درمیان سے ہوتی اور جب کبھی نکلتی تو اسے ختم نہیں کرتے اور نکلتی نہیں تھی تو نکالنے کے لیے بالوں کو تقسیم نہیں فرماتے واقع زمین خوشحال پیش ہوں اگر پھر ہوا چلے گا ابھی کیسے تھے کبھی آپ نے کوسے کو جانے اس کی گلائی دیکھی کر کے بول رہے ہو پرکار سے جیسے کسی نے بول بنایا ہو ایسے ہمارے گھر میں کچھ بھائی تھی میں نے غیر کرنے یہاں بالوں سے یہاں بالوں سے یا ایک رگ تھی یہ در رہا الغرب جب آپ غصے میں ہوتے تو یہاں کہتے ابھر تھی اپنا گھر نہیں نہ آپ کا یہاں سے دکھا تھا بڑا نہیں تھا یہاں سے بلند تھا آگے سے پکڑا تھا لہو نور یادو ہو یہاں نور کا ایک حالہ چمکتا رہتا تھا پنکھیں کہتی تھی احرب الاشفاء لمبی آنکھیں کہتی تھی اٹچ اشر اٹھائی نہیں ہے داش کی اشار جو وقت یہ ساری آنکھیں بتا رہا ہوں آنکھیں یہ امام حسن کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو امام حسن کی جس روایت میں کوئی اہل بیت میں سے آ جائے اس کو سلسلہ کچھ ذات کہا جاتا ہے سونے کی چین سونے کی لڑی جس روایت میں کوئی بھی اہل بیت میں سے آ جائے باقی بھی شراب کے ساتھ آنکھیں اگر آج موٹی بدلی شاہکاری اشکل لمبی احور چاروں طرف کی سفیدی شدید سفید اکثر سرمندی ناک احدث پلکیں دراز لمبی پلکیں لمبی آنکھ موٹی آنکھ سفید سفیدی کالی سیاہ پتلی ہر وقت سرما لگا ہوا آپ کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے ذل و نظر ہے ملاحظہ ہمیشہ یوں دیکھتے تھے مردوں میں بھی نظریں چھپا کے رکھتے تھے دیکھو شالکوٹ میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے آپ مردوں میں بھی شرم و حیا کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے جھکا کے رکھتے تھے جھکا کے رکھتے تھے اور جب کبھی آپ کی نظر اٹھتی تھی تو پھر سب کی نظریں پست ہو جاتی تھیں ایسی تجن لیا اور ضرور ہوتا تھا کوئی آنکھوں نے آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر کے بعد وہاں کہتے تھے ولی الفم خوبصورت تراشیدہ خوبصورت چوڑا منہ دانت کیسے تھی اشنف کاری مفلس یا خلا کر سنایا جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے بجلیاں چمکتی یس کبھی دیوار قریب ہوتی تھی تو اس پر چمک پڑتی تھی آپ کے دانتوں سے ایسے مسکراہٹ بادلوں سے چاند نکل آیا ہونٹوں میں سے ہونٹ کھلے اور اس میں سے کئی چاند باہر نکل آئے ایسا مسکرانا تھا سہل خط گئی گال برابر نہ تشکے نہ ابھرے مشرف اللون سرخی کی بند چمکتا تھا رنگ چمکتا تھا جی دنیا کی صفا سبزہ گردن سراہی دار گردن لمبی سراہی دار کہنا ہو جی دنیا کی صفا سبزہ سراہی دار لمبی گردن آئی تما بہن من کے بہن چوڑی چھاتی بسوا کے اقصد چوڑا سینا طویل زندین لمبے بازو سائل اطراف لمبی سیدھی انگلیاں راہ بر راہ ہتھیلی پوشاکا سبتل قد سرو قد سیدھا لمبا خوبصورت قد بادن متماسکن بہت دیر پھل جسم مضبوط بندھا ہوا کسا ہوا رخمل کراٹی جوڑ مضبوط سوال بدن و صدر سینا پیٹ برابر نہ پیٹ پیچھے تھا نہ پیٹ آگے تھا سینا اور پیٹ برابر یعنی کہ پیٹ ادھر جا رہا ہو نہیں ادھر جا رہا ہو ایک برابر سینا اور پیٹ آپ کا برابر تھا تقی کر مشروبہ یہاں سے بالوں کا ایک باری دھاگا چلتا تھا, ایک لکیر چلتی تھی جو ناف پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ آپ کا جسم صاف تھا, اشرف ذراعین یہاں چھوٹے چھوٹے بال برمن کے بہن وہاں صد کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ اوپر لم صحب اور فجلا لم سجری بھی پالا نہ موٹے نہ گنجے نہ موٹے نہ گنجے اب لجل وش سورج کی طرح چمکتا چہرہ باہر الوداع ہمیشہ صاف ستھرے. آپ کے کپڑے پرانے ہوتے تھے میلے نہیں ہوتے تھے, پرانے ہوتے تھے پیغنگ لگے ہوتے تھے میلے نہیں ہوتے تھے. میلا ہونا کوئی بزرگ کی نشانی نہیں ہے, میلا ہونا کوئی بزرگ کی نشانی نہیں ہے. باہر الوداع آپ کے کپڑے ہمیشہ اجلے, یہ نیچے ٹوپی کالی ہو رہی پگڑی کالی ہو رہی ہم بڑے بزرگ بن گئے. ظاہر الوداع آپ کے کپڑے ہمیشہ صاف ظاہر صاف ادھر پیمن ادھر پیمن سب کچھ ہے لیکن میلا نہیں ہوتا تھا. اب لگے الوج چمکتا چہرہ وسیم حسین حسین حسین خوبصورت وسیم خوبصورت حسین خوبصورت لیکن فرق ہے حسین بڑے خوبصورت وسیم وسیم کسے کہتے ہیں وسیم وساما قساما وسیم جس کو اتنی دفعہ دیکھا جائے اتنی دفعہ وہ زیادہ خوبصورت نظر آئے اسے وسیم کہتے ہیں. ہمارا نبی صرف حسین نہیں تھا وسیم ہی تھا. جب دیکھتے حسن بڑھ جاتا, جب دیکھتے حسن بڑھ جاتا, جب دیکھتے حسن بڑھ جاتا, جب دیکھتے اور اوپر جب دیکھتے اور اوپر قسیم قسیم کسے کہتے ہیں فرنگ کی آنکھ لیکن قسیم سے کہتے ہیں جس کی جس کا ایک ایک انگ ایک ایک روزر ایک ایک جوڑ ایک ایک انگلی ایک ایک توڑوا الگ الگ پورا پورا خوبصورت ہو اسے قسیم کہتے ہیں. قسیم ہر چیز خوبصورت ہر ادا خوبصورت ہر چیز کا سمان ہر چیز نا سمان ہر چیز خوبصورت ہر ادا خوبصورت ہر چیز باسمان ہر چیز لاسمان. حسین وسیمن حسین میں نے آپ کو جتنا کچھ کتاب میں لکھا ہے وہ تو سارا بتا دیا ہے. یہ آپ کا نبی ہے, باقی یہ الفاظ بھی چھوٹے ہیں اور ہمارے نبی کی شان اس سے بھی بلند ہے. الفاظ کا جامع مستقل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کچھ کتاب میں لکھا ہے وہ تو سارا بتا دیا ہے. یہ آپ کا نبی ہے, باقی یہ الفاظ بھی چھوٹے ہیں اور ہمارے نبی کی شان بلند ہے. الفاظ کا جامع مختصر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بلند والا ہے. ہم سارے عالم کو اللہ کے نبی کی سیرت کی طرف کھلا رہے ہیں. اس کی تعریف کے گنگا کر لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت بٹھانا یہ تربیت کی محنت ہے. جس کی عظمت قرآن بیان کرے ہم تو نے بیان کریں. یہ تو آج کے ناک خانوں کا رونا آتا ہے جو گانوں کی طرز پر حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. اس کو تعریف کہتے ہیں کہ یہ توہین ہے, یہ تعریف ہے کہ توہین ہے کہ ناک حضور کی گانا کسی فاحش عورت کا, ناک حضور کی دھن کسی ظالم بدماش کی اور اس پر حضور کی نشان بیان ہو رہی اور نیچے بیٹھنے والے ایسے ناگان کہ سبحان اللہ کا شور مچا رہا. ایک بار تو سب بیٹھ کے روتے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. اور بھائیو یہ توہین ہے. صحابہ نے حضور کی نعت پڑھی, سلف صالحین نے پڑھی, پر یہ نیا طرح آیا ہے کہ فاحشہ عورتوں کے گانوں کی دھنوں پر, بدماشوں کی طبلے اور سارنگی کی دھنوں پر اللہ کے نبی کی تعریف ہو رہی ہو. زمین کا بھی پھٹتی آسمان کا بھی ٹوٹا, دنیا کا بھی گرجتی, زمین میں کبھی دھسائے جا رہے اسی کی دعائیں ہیں جو رو کر کھڑی ہوئی ہیں. اسی کا مدینے کا رونا ہے جس نے عذاب روکے ہوئے ہیں. اسی کے لمبے سجرے ہیں جس نے اللہ پاک کی تلوار کو نیام سے نکلنے سے روکا ہوا ہے. اگر اس کا رونا سونا نہ ہوتا تو ہم اپنے اعمال کے مطابق آج اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے. سب کی زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، فضائیں بدل جاتی. پر وہ ہے 1400 سال پیچھے کا سوا اپنے گھر میں اپنی مسجد میں ہائے ہائے کر کے رو رہا ہے، اللہ میری امت کو بچانا، میری امت کو بچانا، میری امت کو بچانا. اس کی دعائیں ہیں جو ہمیں لے کے چل رہی ہیں، جس کی قرآن ناز پر ہیں. سبھی اپنے قرآن کی ناسانی سنی، بنا محمد اللہ رسول میں قبل رسل میں کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى انا ارسلناک شاهدا فبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنشر والنون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه حديد القوى ذو مرة فاطمع وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر للقرآن في ناقصانها. بھائیو ہم کوئی تبلیغی جماعت ہیں کہ آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنائیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے. ہم حضور کے امتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی زندگی کو لے کے پھرنا، یہ ہماری محنت، یہ ہمارا کام، یہ ہماری زندگی کا سب سے پہلا کام ہے. اسے پہلے دیکھیں گے، باقی بعد میں دیکھیں گے. جس کو لے کے در در در در پھرنا، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر میرا پیغام سنا دو. چلے کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا سمجھ تک کے انسانوں کو جا کر اللہ تعالیٰ کے کا پیغام سنانا پہنچانا، حضور کی مبارک اور پیاری زندگی کا سمجھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے. اس کے لیے بھائیو ہم آج تک جو نہیں ہوا اس پہ توبہ کرو، آئندہ کی نیت کرو. بڑے نافرمانیاں کی، بڑے گناہ کیے، پر اللہ کا کرم ہے اس امت کے لیے جو اس کی توبہ کا در کھلا ہوا ہے. زمین کہتی ہے اجازت دینا چھٹ لوں، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اجازت دو ہم اتر جائیں، سمندر کہتے ہیں اجازت دو ہم چڑھ جائیں، اور اللہ کہتے ہیں شبھ کرو مجھے توبہ کا انتظار ہے. مجھے ان کی توبہ کا انتظار ہے. ان اطانی رین قبل تو ہو وین اطانی نہارن قبل تو ہو، جس دن یہ سال کو توبہ کریں گے اسی دن میری رحمت کا در کھلا ہوا ہے. میں نہیں تانا دوں گا کہ 60 سال کہاں گزار دیے، 40 سال کہاں گزار دیے، 50 سال کہاں گزار دیے. یہ توبہ کریں گے میں معاف کروں گا. ایک تو یہ مجمع بیٹھے بیٹھے توبہ کرے، اتنی تو میری مانو، یہ تو مجھے پتا ہے 4 مہینے سارے نہیں لیں گے. توبہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بہت من کو راضی کر لیا، آج اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر رہے ہیں. بہت دنیا کے فریب میں آئے، آج نکلنے کی نیت کر رہے ہیں. آج اللہ کے پڑوس میں جنت کے بالا خانوں کے حاصل کرنے والی راہوں پر چلنے کی نیت کر رہے ہیں. کوئی بے اعتباری ہے؟ شیطان کے وعدوں پر تو یقین کر لیا، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کر لیا. اللہ تو بڑی مضبوط پارٹی ہے، بیٹھنے والی نہیں ہے. اگر مجھ سے تو کبھی عہد کرو، کہیں مجھ سے تو کوئی معاہدہ کرو، تو ہم سب سودا کریں. اللہ کی قسم ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک چلے جائیں، پھر کہہ دے یار معاف کر دیں، چلے گا تو میں نے سب معاف کر دیا. بڑا کھلا دربار ہے، بڑا کھلا دربار ہے. یا نہ معاف کر دیں کہ جاؤ معاف کر دیا. کتنے گناہ کرو آسمان تک چلے جائیں، کون اتنے کر سکتا ہے؟ زندگی کہاں سے اتنی لائے، اسباب کہاں سے اتنے لائے؟ سارا جہان بھی گناہ کرے تو آسمان تک نہیں جا سکتے. تو ایک آدمی کتنے کرے گا، کہاں تک کرے گا؟ کیوں کہتا ہے ایک دفعہ کہہ دے یار میری سہدا، ایک آنسو کا قطرہ دے دے جو تیری آنکھوں کو تر کر دے چاہے باہر نہ نکلے، اس سے ہی تیرے سارے دھو دوں گا. نہیں رو سکتا، پتھر دل ہو گیا، ہائے تو کر دے، ایک ہائے کہہ دے، ہائے یار میری سہدا، تیری ہائے کو برسات بنا دوں گا، تیرے سارے گناہوں کو دھو کر نئی کاپی تیرے ہاتھ میں دے دوں گا. میرا بندہ میں تیرے سے لکھ جو لکھنا ہے. اللہ کی قسم آپ یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، جو جس عمر میں بیٹھا ہے اس عمر میں توبہ کر لیں. میں اللہ کو حاضر ناظر ہے ہی حاضر ناظر آپ سے کما بنا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سارے گناہوں پر یوں قلم پھیر دے گا کہ ایک نشان بھی باقی نہیں بچے گا. سوائے حدود کے. حقوق کے دہانے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا, حق باقی رہ جائیں گے, ادا کر دو تو وہ بھی سلسلہ صاف ہو جائے گا. ادھر رفت پیدا کریں گے اور ادھر سات و آسمان میں چراغا ہوگا اور اللہ کہے گا فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کا بیٹا, اس نے توبہ کر لی ہم نے معاف کر دیا, اس نے توبہ کر لی ہم نے معاف کر دیا. بھائی ہو آج اللہ کو خوش کر دو, توبہ تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا, نیت کرنی پکی کر رہے ہیں, پکی نیت کر لیا, یہ تو نیت کی محنت ہے کہ لوگوں سے توبہ کرواؤ. آج اللہ روٹا پڑا ہے اسے مناؤ, اور اس کا ماننا ماں سے آسان, بیوی سے آسان, بھائی سے آسان, پتے سے آسان, دوست سے آسان, اسے منانا بہت آسان ہے. صحیح نظر رکھ دو, مسجد تک بھی تکلیف نہ کرو, بستر پر لیٹے لیٹے یا اللہ معاف کر, یا اللہ معاف کر, یا اللہ معاف کر, برف کی رحمت کے در خطے دیکھنا. ارے ہاتھوں سے بنایا ہے, ہاتھ میں بنی چیز کو جلدی سے کہیں نہیں توڑا کرتا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان کو لوگوں نے اس کی نافرمانی پر شہر سے نکال دیا, ایسی نافرمان زندگی شہر سے نکل, شہر بدر ہوا, اسباب زندگی ٹوٹ رہے, بیماری سا موت, جب موت نے شراب کیوں دیکھا, کیوں دیکھا, کوئی ہے, کوئی ہے, کوئی ہے, کوئی نہیں. اب آسمان کو دیکھا, کہنے کا مولا مجھے عذاب دے کے تم زیادہ ہوتا ہو اور معاف کرنے سے تم گھٹ جاتا ہو تو پھر میرا کوئی سوال کوئی نہیں. ارے میرے اللہ, معاف کرنے سے تو گھٹے نہیں, عذاب دینے سے تو بڑھے نہیں, تو مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, میں تیرا عاجز بندہ ہوں, مجھے معاف کر دے, میرے حال سے رحم کر, مجھے نا امید نہ فرما کہ تیرا نام میں نے سنا ہے غفور ہے رحیم ہے. یہ کہتا ہوا مر گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے, اس کا جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کرو, جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا. سارا شہر بھاگا, آگے ہوئے بندے نمازی بیرون شرابی جواری. میرے موسیٰ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو تو شہر سے نکالا تھا, یہ کہاں سے ایسا غریب بنا کہ جنازے بھی پڑھے تو بخشش ہو. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بولے مولا تو کیا کہہ رہے, تیرے بندے کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا. پر موت پر جب اس نے دائیں دیکھا ایسا کوئی نظر نہ آیا, بائیں دیکھا ایسا کوئی نظر نہ آیا, اس نے بے بس نظروں سے مجھے دیکھا. نہ سمجھو جیسے بچہ بے بس نظروں سے جب ماں کو دیکھتا ہے تو ماں اپنا کلیجہ بھی چیرنے کے لیے تیار ہو جاتی. اس ماں سے کروڑوں گنا زیادہ ہمارے اللہ کو ہم سے پیار ہے. جب بے بسی کی نظر اٹھی, اے موسیٰ کیا میری غیرت گواہ کر سکتی ہے کہ جو اس بے بسی کی موت میرے ماں سے تنہا چھوڑ تھا, میری عزت کی قسم اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش کا سوال کرتا, میں اس کے سفیل سب کو معاف کر دیتا. یہ تو بنی اسرائیل کے لیے مولا مہربان ہے, ہم تو بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں جو پیچھے درد کے رو رو کے ہمارے مسئلے آسان کروا گیا ہے. ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا, ایسا تڑپا کہ کوئی نہ تڑپا, ایسا مچلا کہ کوئی نہ مچلا, ایسا اس کا سینہ پھٹا ہے کہ کسی کا نہیں پھٹے گا. تیئیس برس رو رو رو کے میری امت میری امت میری امت, آج اسی کی شرم رکھتے ہوئے توبہ کر لو بھائی. ارے احسان کا مطلب ہے, احسان ہوتا ہے, بے مروتی نہیں ہوتی. ایک وقت کی روٹی کتا کھا کر آپ کے گھر سے ساری زندگی کی وفا کر جاتا ہے, آپ کے بچے کے ہاتھوں بھی چھپڑ کھاتا ہے, سر نہیں ہوتا تھا. اجنبی آ جائے تو چھ فٹے کو بھی پڑ جاتا ہے, جان چلی جائے, معصوم گھر کا بچہ مار جاتا ہے, ایسے ڈر ہوتا ہے تیرے ابے کی روٹی کھائی ہے, وفا کروں گا. کیا اللہ کا نبی اس پاگل طرف سے ہم وفا کریں گے, وہ کتنی بڑی وفائیں کر گیا. کیا اس کے پہاڑ آج تک کھڑے نہیں ہیں, اس کی وادی میں بہا ہوا خون آج بھی اپنے سب کو سو رہا ہے. ان تمام نے وہ منظر دیکھا ہے. انسان انسان انسان ہے, دل ہے گوشت کا, تائف کے پہاڑ پہاڑ پتھر حضور کی بے بسی کو دیکھ کر رو پڑے تھے. زمین روئی, پہاڑ روئے, آسمان کے فرشتے روئے ہیں جب ہمارے نبی کو پتھر پڑ رہے تھے. اور قربان جاؤ اس داس سے اتنے پتھر کھا کے بھی ایک بول نہیں تھا. اگر اس کو منہ دکھانا ہے تو زندگی سے توبہ کر کے لو, اور اگر کسی اور جگہ حشر ہونا ہے تو ہمیں بھی چھٹی دو, ہم بھی مدد کریں. اور اگر اس کے سامنے آنا ہے تو یہ زندگی لے کے مر گئے تو ہمیں کوئی ٹھکانا نہیں ملے گا. کہاں سے لائیں گے اس کی اس کے آنکھوں کا جواب؟ کہاں سے لائیں گے اس کی راتوں کی آنکھوں کا جواب؟ کہاں سے لائیں گے اپنی اولاد کا ادھر جب حسین کا کٹا ہوا سر دیکھتے آئے گا؟ ہر شہید کٹے سر کے ساتھ آئے گا. میں نے اولاد کی خاطر سود لیا, اولاد کی خاطر رشوت کھائی, اولاد کے پیچھے میں نے نمازیں چھوڑی, اولاد کے پیچھے یہ کیا, تو کٹے ہوئے حسین کے سر کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اگر زینب تھی کہ سر سے کبا اتر سکتی ہے آپ کی خاطر, تو میری بچی کے سر سے بھی کبا اتر سکتی ہے آپ کی خاطر. مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کی بچی کے سر سے آنچل اتار کر اپنی بچی کو میں سجاؤں. مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کے بچے کے منہ سے نوازا چھین کر اپنے بچوں کو تلے ہوئے پراٹھے کھلاؤں. مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر کی شمع بجا کر اپنے گھر میں گھی کے شراب جلاؤں. مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں غریبوں کا خون چوس کر میں اپنی شراب کی محفلیں جلاؤں. مجھے اللہ کے نبی کے سامنے آنا ہے. وہ مدینے کی گلیاں آپ کے آنکھوں پر گواہ ہیں, مرتی ہیں آپ کے آنکھوں کو اپنے اندر ابھی تک چھپایا ہوا ہے. یہ موسم جس کو ہوا اڑا جائے, جس کو فضا اڑا جائے, مدینے کے حوض میں جس کے آنکھوں کے ڈھیر ہیں, اللہ قیامت کے دن پتہ نہیں شاید نکال کے دکھا ہی جائے ظالم ہوتے کو تو دل نبی کے جوہر آنکھوں کے تالاب دیکھو, اس کی آہیں دیکھو, اس کا رونا دیکھو, اس کی سکھیاں دیکھو, اس کا تڑپنا دیکھو. اور چھوڑو وہ کو تو کتنا دنیا کا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھو گے قیامت کے دن. ہم نے سنا, تم نے سنا, ہمارے درمیان 1422 سال کی دیوار حائل ہو گئی, آدمی کی تاریخ کر کے حائل ہو گئے. نہیں اونچی نہیں ہتھر میں آ جاؤ, آپ ہوں گے محنت ہو گئے, جہنم آئے گی, چیخ مارے گی, بڑے بڑے انسان منہ کے بل گرے گی, سب حائل ہو گئے. نہیں ہتھر میں آ جاؤ, آپ ہوں گے محنت, جہنم آئے گی, چیخ مارے گی, بڑے بڑے انسان منہ کے بل گرے گی, منہ کے بل گرے گی. میری جان بچ جائے, میری جان بچ جائے, آدم علیہ السلام سر کھڑا جائیں گے, میری جان بچا لے, میری جان بچا لے. یوشا, موسا, کریم, خلیل, ابراہیم, اسحاق, یعقوب, یحییٰ, زکریہ, الیاس, دانیال, ایوب, داؤد, سارے کے سارے انبیاء, میری جان بچا لے. نفسی نفسی نوح علیہ السلام, نفسی نفسی حود علیہ السلام, نفسی نفسی صالح علیہ السلام, نفسی نفسی اسماعیل علیہ السلام, نفسی نفسی خلیل اللہ, خلیل, یا اللہ تیرے میری دوستی کا واسطہ, میری جان بچا لے, میری جان بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام, یا اللہ میری ماں کو بچا لے, بچا میری جان بچا لے, میں اپنی ماں مریم کا مستوا نہیں کرتا, میری جان بچا لے. ادھر آؤ, یہ دیکھو ایک ہر چیز کھڑی ہوئی ہے جس کی جوڑی جاری ہوئی ہے, وہ نفسی نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا امتی امتی امتی امتی امتی امتی, یا اللہ میری امت بچا لے, یا نہ میری امت بچا لے, یا نہ میری امت بچا لے. ارے بھائیو, اس جوانی سے اسی نبی کی زندگی کا مذاق اڑاتے ہو, اس جوانی سے اسی نبی کے طریقوں کو ذبح کرتے ہو, کیا جواب دو گے اس دن جب وہ کہے گا نفسی نفسی کام نہیں چکاؤ گے, آج تو گھروں میں چھڑ دے کے رو رہے ہو, وہاں کیسے چکو گے, وہاں کام بھاگ کے جاؤ گے؟ اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اپنے نبی کی یاد رکھو, اس کی قربانیوں کو پانی دو, اس کی آنکھوں کو پانی دو, اس کی آنکھوں کا مول لگاؤ, اس کی قربانیوں کی قیمت چکاؤ. مت کرو اپنے نفس کی غلامی, آج چھوڑ دو سارے گاموں سے, دو آج چھوڑ دو ان گاموں کو جن میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں, ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں, فصلتوں کے سوا کچھ نہیں. آ جاؤ اس نبی کے روشن راست میں جہاں کامیابی ہی کامیابی ہے, جہاں سر ڈوبتا ہی نہیں. اللہ کے واسطے توبہ کرو, اتنی تو میں ایمان ہوں. ارے توبہ کر لی کہ نہیں کر لی؟ سارے چار کور سے توبہ کرو, سارے دبکے سے توبہ کرو, سارے زیرے سے توبہ کرو, تاجروں سے, زندگاروں سے, جوانوں سے, مردوں سے, عورتوں سے, سب کے پاؤں پکڑ کر توبہ کرو. اللہ کو راضی کرو, وہ ناراض ہو چکا ہے. جلسے جو لوگوں سے کام نہیں بنے گا, سپاہیوں سے کام نہیں بنے گا, بڑے جلسے کر کے دیکھ لیے, بڑے جلوس نکال کے دیکھ لیے, کچھ کا ہاتھ نہ آیا, کچھ کام نہ آیا. میں راستہ بتا رہا ہوں, توبہ پہ آ جاؤ, مسلموں کو بھاگ جاؤ, سانچے نبی میں آ جاؤ, دیکھو کل کیا ہوتا ہے. تو جب نے توبہ تو کر لی, اوپر والے نیچے والے ہیں, اس کو لے کر ساری دنیا کرنا ہے. 4 مہینے کے لیے بولو, 3 مہینے کے لیے بولو, 7 مہینے کے لیے بولو, اپنے دل دل میں صبر کرو, اور جس کی جینے آ گئے ہیں اس سے بولو 4 مہینے کے لیے دلے کے لیے. حضرت مولانا فاروق جمال صاحب شجاعت میں سوال کا اپنا خطاب کرنے آ رہے تھے. تاریخ 21/3/2002 مانو میرے لیے اللہ کافی ہے. اس دن سے تیار کرنے میں ہم مقبول تعلیم سینٹر کا میں دل سے شکر گزار ہوں. کیسے میرے پاس ہے, بلاک نمبر 11, دکان نمبر 3, بلاک نمبر 7, دوسری گزاری ہوئی ہے جن بھائیوں نے تین دن کے نام دیے ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں, تو یہ کل اہتمام سے تشریف لے آئے یا مرکز میں ان کی تفصیل بن جائے گی اور ان شاء اللہ جماعت میں ہم کو رخ دے دیا جائے گا. باقی جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے ان سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ حضرات تفصیل بنا کر ہر مہینے تین دن لگایا کریں. تین دن کے لگانے کو معمولی نہ سمجھیں, زندگیوں کے پلٹنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. صرف تین دن کے لیے جانا, باقاعدگی سے پابندی سے اگر تین دن آپ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اسباب کی دنیا ہے, اللہ نتیجہ عطا فرما دیتا ہے. ہم دو باتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہم سب اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں اور اس کے نمائندے اور سفیر بن کر ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کا پیغام پہنچا دیں. اپنی جان سے, اپنے مال سے, مخلوق سے پوچھنا چاہتے ہوئے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ایک بار میں تین دن کی بات آتی ہوں, اس کی تو سارے اہمیت کر لیں, ٹھیک ہے بھائی. اپنے مقام پر رہتے ہوئے نماز کا ایسا اہتمام کرنا ہے, اس میں میں نے بہت سے تاجر بیٹھے ہوں گے اور دکاندار بیٹھے ہوں گے, ملازم بیٹھے ہوں گے, مختلف پیشوں کے بھائی بیٹھے ہیں. جب ہم والے ہیں تو دکان بند کریں, ملازمت والے ہیں تو دفتر بند کریں, جب اپنا کام کریں بس ہم آپ نماز جا کے ادا کرنا. با جماعت نماز اس امت کو ملی ہے, پہلی امت کے لیے با جماعت نماز کوئی نہیں, ہمارے لیے نماز با جماعت ہے. ہماری نماز بڑی جدا ہے, پہلی امت ہے نماز میں اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتی, وہ صرف کھڑے ہو کے تفسیر پڑھتے تھے, اس لیے کہ ان میں کتاب کسی کو یاد ہی نہیں ہوتی. با جماعت نماز کا اہتمام انبیاء کرواتے تھے جماعت پہلی امتوں میں, ایسا نہیں ہے تمام کا جیسے ہمیں پانچ نمازوں کو ہر وقت با جماعت پڑھنے کا پتہ ہے. ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں, وہ تورات نہیں پڑھتے تھے, انجیل نہیں پڑھتے تھے, زبور نہیں پڑھتے تھے, اور وجہ اس کی یہ چیز ان کو یاد نہیں ہوتی, ایک لفظ یاد نہیں ہوتا, صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی. ہم شاید دو نفلوں میں سارا قرآن پڑھتے ہیں, یہ سردار میں پڑھتے ہیں, شوق کی بات ہے. ارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین تھے تو اچھا فرماتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, مسجد حرام میں بیت اللہ میں حضرت عثمان آئے, ہاتھ میں جوتا تھا یوں رکھا, میرے قریب کھڑے ہو کر نیت مانتی نماز کی, نہیں بیٹھا علی اسلام سے شروع ہو گئے سر بیٹھا, تو کہیں میرے پاس بیٹھ گئے کہ علی اسلام سے شروع ہیں کہاں ختم کریں گے, جن چلے جن چلے جن چلے ومناس سے جا کے رکوع کیا, ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا. ذوق کی بات ہے, نیت سارا مجمع یہ نیت کرے نماز کے دکانیں بند کریں, اپنے دفتر سے اٹھتے ہیں, اگر فیکٹری بند نہیں ہو سکتی تو دو شفٹیں کر لیں, کچھ مزدور ایک وقت میں نماز پڑھیں پھر دوسرے آ جائیں تو پہلے یا کر کام سنبھالیں اور دوسرے نماز ادا کریں, اور سارے شالکوٹ کے بازار کو نماز سے بند کرنے کی نیت فرمائیں کہ وہ ہم ہڑتال کے لیے بند کر دیتے ہیں. ہڑتال کا فائدہ آج تک کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ملک کا اجتماعی نقصان ہوتا ہے اور غریبوں کا نقد نقصان ہو جاتا ہے. وہ غریب آدمی جو روزانہ تازہ کمائی کے لیے آتا ہے, ریڑھی لگاتا ہے, چھابڑی لگاتا ہے, بیڑی اٹھاتا ہے, اس بیچارے کی یہ لوگ روزی مار دیتے ہیں, ورنہ ہڑتال کا فائدہ کچھ نہیں ہوا, نہ ہی ہوتا ہے. ہاں آپ نماز کے لیے ہڑتال کریں, نماز سے سارا بازار بند ہو جائے, زور سے اثر سے مغرب کے مغرب بند ہو جاتے ہیں, ہر نماز پر بازار بند ہو, اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں اتارے گا سارا پاکستان کیا ساری دنیا کھچ کے آئے گی, اللہ تعالیٰ کہ ایسے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. اگر آپ سب حضرات نماز پر سارے بازار کو بند کرنے کی نیت کریں, کیوں بھائی نیت تو کرو اللہ وجود بھی دے دے گا, اور اپنی ذات سے شروع کر دیں کہ ہم نماز سے دکان بند کریں اور دکان کے دروازے پر شٹر پر لکھوائیں وقفہ برائے نماز, بڑا سا کر کے لکھوائیں, وقفہ برائے نماز. بہت سے نمازی ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں پیچھے ملازم چھوڑ کے جاتے ہیں, دکان بند نہیں کرتے. یہ بہت بڑی سنگ دلی ہے کہ اپنی نماز کا فکر کیا اور اپنے ملازم کی نماز کا فکر نہیں کیا اور چار پیسے کے لیے اس کو جہنم میں پھینک دیا. تو جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں ان کا آپ پر حق بنتا ہے ان کو نماز پر لایا جائے, کم از کم سارے سیال کوٹ میں کوئی بے نمازی نہ رہے. ایک تو اس کی سارے بھائی نیت کریں, ٹھیک ہے نا بھائی. میں نے ابھی توبہ کی بات کی تھی, عبادات کی توبہ تو آسان ہوتی ہے. اللہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا شروع ہوگا, آئندہ تلاوت نہیں چھوڑوں گا, زکات نہیں چھوڑوں گا, روزہ نہیں چھوڑوں گا. معاملات کی توبہ میں تھوڑی تفصیل ہے. معاملات کی توبہ ہے کسی پر زیادتی کی ہے, سود میں پھنس گیا ہے, یہ بھی معاملات کی چیز ہے. اس کی توبہ یا اللہ مجھے معاف کر, نہیں کروں گا. اتنا کرتے ہی پچھلا گناہ سارا معاف ہو گیا, لیکن حق معاف نہیں ہوا, حق ادا کرنا ہوگا. اس سے بھی کام کرو بھائی, معاف کر دو. اگر اس نے معاف کر دیا تو حق بھی گیا گناہ بھی گیا. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اس سے آپ مہلت لے لیں کہ میں ادا کروں گا. پھر اس میں اراد ہو گیا تو ہو گیا. اگر آپ کی پوری کوشش کے باوجود بھی ادا نہیں ہوا تو اللہ قیامت کے دن آپ کا وکیل بن جائے گا اور آپ کو بچا رہے. بڑا زبردست مقدمہ قائم ہو, اللہ اس نے میرا حق لینا دو. دو آدمی ساری زندگی چوریاں کرتا رہا, چور بھی کبھی ہرا ہوگا, وہ کہاں سے دے گا؟ معافی تو مانگے ایک ایک ادا کرنے کی نیت چاہے, کسی کا کر دیا کسی کا نہیں کیا. لیکن کیا پکی کر لیں, اپنی طرف سے کوشش کی, آزادی نہیں ہوا, یا اللہ حق لے, اب اللہ وکیل بنے گا. کیا لے کے دوں اس کے پلے ہی کچھ نہیں, گئے اس کی نیکیاں لے کے دے چاہے وہ تو دوں. کہے گا پھر میرے گناہ اس کو دے, اللہ کہے گا اس کو چھوڑ اوپر دے, اوپر دے گا اللہ جنت کھول دے گا. بیٹھی ہوئی نہریں بھرے ہوئے جنہ اور ناز و انداز سے چلنے والی لڑکی, جنت کی لڑکی جنت کی ہوگا جب ایک قدم اٹھاتی نا ایک قدم, تو ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز اپنے جسم سے دکھاتی ہے. تو ایک قدم بس یوں ایک پاؤں جب اٹھاتی ہے تو اس میں ایک لاکھ قسم کے ناز و نفرت کے جسم سے پھوٹتے ہیں, اور اس میں ایک عجیب بات ہے, جب آپ کے سامنے آتی ہے تو بھی چہرہ اس آپ کا سامنے رہتا ہے اس کا, جب وہ پشت پھیرتی ہے تو بھی چہرہ آپ کے سامنے رہے گا, چہرہ غائب نہیں ہوگا. وہ جب نظر آئے گی تو وہ تو ویسے پاگل ہو جائے گا, ہم پہلے کہیں گے کیا دیکھا, موجہ نہیں ہوگی. یہ تو بڑی عجیب ہے, اگر کس کی ہے کس کی ہے تو پوچھے گا کس کی ہے, اللہ کہے گا کسی کی بھی نہیں, خالی ہے, جو قیمت دے دے اس کی. وہ کہے گا اس کی قیمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے بھائی کو معاف کرنا ہے اس کی قیمت. اب بول تو پہنڈرا بدلنا تو انسان کو آتا ہی ہے نا, کہ اچھا سر پوری دے دے کوئی نہیں ہوگا تو بے معاف. نیت شرط ہے, نیت نہیں پھر معاملہ اور ہے. سود میں سمجھ کے اعلان نہیں ہوگا, آئندہ نہیں ہوگا, اب نکلنا شروع کرے پچھلا معاف ہو جائے, اب نکلنا شروع کرے, گھبرائے نہیں. آپ نے کہا اللہ وکل ردن فی الجاہلیت موضوعن تحت قدمیہ, سن لو جاہلیت کا ہر سود آج میرے قدموں کے نیچے دفن ہو گیا. وَإِنَّ أَوَّلَ رَبًا أَضَاعَهُ رضا العباس ابن عبد المطلب, سب سے پہلا سود جسے میں دفن کرتا ہوں میرے اپنے چچا عباس کا ہے. حضرت عباس نے کہا سر آنکھوں پر, اس پر اللہ تعالیٰ نے 550 سال حضرت عباس کی اولاد کو حکومت عطا فرمائی. شیطان کہے گا روٹی کی تو ہوگی کٹری کٹری چلے گی, تو میں آپ کو مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کا سود آپ نے ختم کیا, اللہ نے 550 سال حضرت عباس کی اولاد کو حکومت, 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک مسلسل بنو عباس میں حکومت کی ہے. تو توبہ کرو گے اللہ رہنے کے بارے میں. جن لوگوں پر اللہ نے زکات فرض کی ہے وہ بھائی زکات ادا کریں اور پورے حساب سے ادا کریں اور زکات سے اوپر دیا کریں. اپنے پر لگانے والے کو سخی نہیں کہتے, غریبوں پہ لگانے والے کو سخی کہتے ہیں. اور زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا, زکات سے اوپر دینے والا سخی ہوتا ہے. اور شہرت کے لیے دینے والا سخی نہیں ہوتا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینے والا سخی ہوتا ہے. نام و نمود کے لیے تو لوگ جائیدادیں لوٹا دیتے ہیں, یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روپیہ دینے والا بھی سخی ہے اور اپنی شہرت کے لیے ایک کروڑ دینے والا بھی سخی اللہ کے دربار میں نہیں ہے. مال خرچ کرنے کی عادت ڈالیں, غریبوں پر, بیواؤں پر, مسکینوں پر, ضرورت مندوں پر, اور اپنی کمائیوں میں حلال کو زندہ کریں, حرام سے بچیں, دھوکہ دینے سے بچیں, جھوٹ سے بچیں, فریب سے بچیں. بدیانتی کا پیسہ کبھی نسل کو ہرا نہیں کرتا, اور حلال کے پیسے پر پلنے والی اولاد کبھی بھی ان کی زندگیوں میں ناکام نہیں آتا. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کریں, کچھ وقت اللہ پاک کے ذکر کے لیے مقرر کریں. آپ کی مسجدوں میں پتہ نہیں اب کیا حال ہے, اب تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. میں تم بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں, میں تو 30 سال پرانی سنا رہا ہوں نا. ہر مسجد سے آگے کریں, آگے کریں. آپ کے علاقے میں اگر کہیں اب بھی ایسا ہو رہا ہو تو آپ تو بھائی چھوڑ دو. یہ اللہ کا مہمان ہے, یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو پنجاب کی روایت کے بھی خلاف ہے کہ آئے ہوئے پردیسی کو نکال دینا. ہمارے تو ڈیرے بنتے تھے کہ کوئی پردیسی آ جائے روٹی کھا کے جائے ویسے نہیں جائے, کوئی جان پہچان نہیں روٹی کھا کے جائے. یہ پردیسی آتے ہیں مسجد میں ٹھہرتے ہیں, مسجد میں نہیں رہنے دیتے. یہ تو کوئی تک نہیں ہے, یہ تو کوئی اخلاق نہیں ہے, یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے, تو کوئی اسلام نہیں ہے. اللہ کا نبی تو ابو جہل کو گھر میں بلا کے روٹی کھلا کے تبلیغ کرے, ہم اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے نکال لیں کہ تم نے ہماری مسجد خراب کر. اور اللہ ہمت ہے تو 4 مہینے لگاؤں, چلا لگاؤں. اور بھائی دنیا میں اسلام پھیلانا اپنی نیت بناؤ, کچھ اپنے دل میں یہ خیال بھی پیدا کرو کہ دنیا میں اسلام بھی پھیلانا. ٹھیک ہے بھائی, نیت کر لی سب نے. اب ایک نکاح ہے, آج ہماری شادیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اتنے فضول خرچیاں ہوتی ہیں کہ اس میں 20 بچیوں کے غریب بیٹیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. 1,00,000 روپے کا پہلی رات کا جوڑا تیار ہو رہا ہے جس میں 10 غریب بچوں کی شادی ہو سکتی. 50,000,000 روپے کے صرف کپڑے سیے جا رہے ہیں, جن کو میں جانتا ہوں, جن کو میں جانتا ہوں کہ اس آدمی نے 50,00,000 روپے صرف اپنی بیٹی کے کپڑوں پہ خرچ کیا ہے. میں خود جانتا ہوں, ذاتی طور پہ سنی نہیں کر رہا ہوں, ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اللہ نے رزق دیا اور بیویوں کے غلام بن کر یوں اسے آگ لگا دی. میں سمجھا رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے پاگل, کیا کریے جی, پر یہ عورتوں کی مننی پہن دی, بیڑا بڑھ گیا تھوڑی مردانگی بس ہو جائے. ہمارا بھائی ہے حضرت حمزہ کا قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, انہیں جو قتل کیا چچا کو, آپ اتنا روئے کہ کبھی ایسا کسی پہ نہیں روئے. 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی اپنے چچا کی, 70 دفعہ. لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا تو آپ نے معاف کر دی. مکے والے 20 برس چچاتے رہے, معاف کر دی, کلمہ پڑھ لیا, معاف کر دی. پہلے تو کافر کی ذات سے کوئی نفرت نہیں, مسلمان ہو جائے ہمارا بھائی ہے, ہمیں اس کی تہذیب سے نفرت, اس کی فحاشی, اس کی آوازگی, اس کی شراب, اس کے زنا سے, اس کے جوئے سے, اس کے شرک سے, اس کے کفر کے ہمیں نفرت. وہ تو گھروں میں اترا ہوا ہے. میں اس مہندی کے نام پر کتنی فحاشی ہے, کتنے ناچ. قرآن ہوتی تو یہ زمین ان کو اندر لے کے چلی جاتی. تو یہ تو اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں, یہ تو مسلمان کا طریقہ نہیں. شادی شادی ہوتی تو شادی کے نام پر بڑی برباد, بڑی برباد. دس دس لاکھ ایک گانے والے کو دے دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی پہ بلاؤ, دس لاکھ روپے ایک گانے والے کو دے دیے, بیس لاکھ روپے ایک گانے والے کو دے دیے. میں شہر کا نام نہیں بتاتا, ایک گانے والے کو دے دیں. اللہ نے اس لیے پیسہ دیا تھا کہ یوں اس کو تباہ و برباد کر دو, اپنی آخرت کو بھی اور غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی جائے. تو بھائی شادی کے نام پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی تباہی نشر. اس کو اگر سادہ کر دیا جائے, جو پیسہ لگانا ہے اس طرح کا فضول غریبوں پہ لگا دیں, مسجد میں لگا دیں, مدرسے میں لگا دیں, فقراء پہ لگا دیں, غریب کی بیٹیوں کی شادی کروا دیں. فاطمہ سے بڑی شہزادی کون ہو, علی اور فاطمہ سے بڑی جوڑی کوئی کون دکھائے. بارات لے آ رہی, نکاح مسجد میں, نکاح مسجد میں, اور رخصتی کا جو دو چار مہینے کے بعد یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے, ہاں ہاں ہو جائے ہو جائے. شام کو گھر آئے, حضرت فاطمہ کہتی میں گھر میں کام کر رہی تھی, مجھے پتا بھی کوئی نہیں کیا ہونے والا اگلے پل میں. اتنا میں نے سنا کہ کسی کو کہا تم نے ایمن کو بلاؤ, تم نے ایمن آپ کی والدہ کی باندھی اور تم کو ماں کی طرح ہی رکھتے. تم نے ایمن آئی اور حضرت فاطمہ گھر میں کام کر رہی ہیں, گھر میں فرمایا ان میں احمد مغرب کی نماز کے بعد اندھیرا ہو چکا, ان میں احمد لو جی فاطمہ کی بارات جا رہی ہے. اپنے پاؤں پہ چل کے, کوئی کپڑا نہیں, کوئی جوڑا نہ بدلا, کوئی زور نہیں, کوئی سنگھار نہیں, کوئی میک اپ نہیں, اور کوئی آگے پیچھے بارات نہیں, دولہا کا ساتھ نہیں, باپ پاس کو نہیں جا رہا. ان میں احمد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خانم کے گھر پہنچ گئی. تو بھائیو جتنی شادی شادی ہوگی آسان ہوگی اتنا گنا تھوڑا ہوگا, اور جتنی شادی مشکل ہو جائے گی اتنا گنا آسان ہو جائے گا. شادی سادہ ہو جائے گنا مشکل ہو جائے, شادی مشکل ہو جائے گنا آسان ہو جائے. تو اللہ نے رزق دیا ہے تو یہ اعتدال سے خرچ کرو. وسط کی گنجائش اجازت ہے, اس سے نماش پھل چھڑیوں کے آپ اس بازو کے لاکھ روپے لگا دیں, جانے والوں کو لاکھ روپے دینا, لاکھوں روپئے کے کپڑے چلا دینا, یہ بڑا ظلم و ستم ہے. اور یہ اللہ پوچھے گا کہ بتا کیوں خرچ کیا تھا, اس وقت دیر نہیں چھوڑا سکے. اور اس مسئلے میں عورتیں زیادہ قصوروار ہیں, اور ان سے صرف بڑے قصوروار مرد ہیں جو ان کے پیچھے لگتے ہوئے سب کچھ کر بیٹھتے ہیں. اسے میرے بھائیو اپنی شادیوں کو سادگی سے کرو. ولیمے میں وسط کی گنجائش ہے, ولیمہ جتنا کوئی بڑا سارے سال کو روٹی کھلا دے گنجائش, چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ میں سارے نمونے ہیں. آپ نے گیارہ شادیاں کی ہیں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ یہ ہوا کہ آپ نے دودھ پلایا, جو بھی آئے گا اس کو دودھ پلایا, ولیمہ ہو گیا دودھ پلایا آنے والوں کو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا تو آپ نے کہا کہ اپنی روٹی لے کر میرے دفتر خان پر آ جاؤ. تو حضور کے دفتر خان پر ہر کوئی اپنی روٹی لے کر آیا اور بیٹھ کے سب نے مل کے کھایا, ولیمہ ہو گیا. تو بھائی غریب آدمی بھی آسانی سے اپنے بچی کا بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا, نکاح بھی کر سکتا. ہاں گنجائش ہے, اللہ نے کسی کو رزق دیا وہ کچھ شادگی چاہتا ہے تو اتنی سختی بھی نہیں ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ سے نکاح ہوا, کیونکہ یہ نکاح پڑا تھا اللہ تعالیٰ نے, یہ نکاح اللہ نے پڑھا, یہ ایجاب قبول نہیں ہوا. ایجاب قبول نہیں ہوا, ایجاب قبول سے تو نکاح ہوتا ہے نا. ابھی میں کہوں گا میں نے تمہارے نکاح میں دیا, وہ کہے گا میں نے قبول کیا, تو تب جاتے ہیں تمہارا تو ہو ہی سکتا. ہمارے ملازم تھا ساتھی کا, اس کا نکاح ہونے لگا, تو ملکہ نے کہا ہاں بھائی میں تمہارے نکاح ہے جس کی قبول کی تھی, وہ کہنے لگا سن کے میں سارے مار کے بھی چلا ہو, وہ مار کے بھی چلا نال کام نہیں بننا, تم بول تو مار کے بھی چلا نال کا نکاح نہیں ہوگا. یہ واحد نکاح ہے جو اللہ نے ایجاد قبول سے بغیر کر دیا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها, جب زید نے طلاق دے دی ہم نے زینب کا نکاح اپنے محبوب سے کر دیا. تو خوشیوں کو یہ بڑی خوشی تھی, اور دنیا میں پہلا واقعہ تھا کہ کسی عورت کا نکاح عرشوں پہ پڑھا جائے, اور پڑھنے والا اللہ ہو. تو تو اس خوشی میں ولیمے کا سارا خرچہ حضرت زینب نے خود اٹھایا کہ رسول اللہ یہ ولیمہ میں کروں گا. آپ نے گائے جمع کی, یہ 5 ہجری کا واقعہ, سارے مدینے کو روٹی کھلائی گئی. لہذا اب ہمارے نبی نے مالداروں کے لیے گنجائش کر دی, چاہے سارے سال کوٹ کا ولیمہ کر دے, لیکن بدترین ولیمہ ہے جس میں غریب کو نہ بلایا جائے, صرف مالداروں کو بلایا جائے, وہ بدترین ولیمہ ہے. تو پھر 5 ہجری کو کسی رات سے پردے کا حکم نازل ہوا کہ آج کے بعد پردہ ہوگا, بے پردگی کو ختم کر دیا گیا. تو آج ولیمے میں گنجائش کی جا سکتی. ہاں ایک اور مصیبت یہ ہے کہ بچوں کو اتنا کچھ دینے کے بعد پھر جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے. یہ بھی ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ ہندو مذہب میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں, سب کچھ بیٹے کا ہے. ہمارے ذمہ داروں نے تو یہ لانت بہت زیادہ راسک ہے کہ بچیوں کو زمین نہیں دیتے, جائیداد نہیں دیتے. مجھے پتا نہیں تاجروں کا کیا دستور ہے, شہر میں کیا دستور ہے, ہمارے دیہاتوں کا یہی حال ہے کہ بیٹیوں کو زمین نہیں دیتے, ساری بیٹوں کے نام لگا دیتے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ سارے قیامت کے دن پکڑے جائیں. تو جہیز بھی اب جائیے تیرا حصہ اور ہے کوئی نہیں. نہیں بھائی, یہ کوئی حصہ جائیداد میں سے نہیں ہے. جب جائیداد تقسیم ہوگی تو بیٹی کا حق ہوگا جو اس کو دیا جائے گا, جو اس کو دیا جائے گا. اور یہاں الٹا کام, جہیز دے دیے چل بھائی, بھائی جب قابض ہو جاتے ہیں, بھائی قابض ہو جاتے ہیں, جیسے بہنوں کو ماں نہیں جانا, جیسے بہنیں اس باپ کی پشت سے نہیں نکلی, یہ بڑا ظلم ہے, بالکل خالص حرام ہے. یہ خالص حرام, جیسے شراب حرام ہے نا, اتنا ہی دم کے حصے کو دبا لینا حرام ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اتنا ہی حرام ہے. تو یہ والدین کے ذمہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی اولادوں کے لیے ایسا نظام بنا کہ بچیوں کو بھی جائیداد جائے, ورنہ یہ مجرم ہوں گے پکڑے جائیں. دوبارہ بھائی نکاح سادہ ہو, زندگی آسان ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے تھوڑا خرچہ کیا جائے, جس کو آسانی اور سہولت سے کیا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح شادی یہ ایسا ایک عام, یعنی ایک ایسا سادہ, ایسا محبت بھرا, ایسا سہل کہ کوئی تکلف نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. ابھی کسی سے رشتہ مانگو وہ انکار کر دے تو اسے ساری زندگی کے لیے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. بات یہ نکل سک دیتا ہے, رشتہ نہیں دیکھتا, وہی تیرے مقدر میں نہیں تھا, اس کو لڑائی بنا دے, اس پر قتل و غارت ہو جاتا ہے. مقدرات فلا نہیں کرتے, اللہ کی تقدیر پہ شاکر ہونا چاہیے. ایک قصہ آپ کو عجیب سنا تھا, سلمان فارسی آئے ابو دردا کے پاس, سلام گھر میں میرے نکاح کا پیغام دے دو. سنیں گے بہت اچھا, ابو دردا خود نکاح کا پیغام لے کر گھر میں گئے. بھائی سلمان تمہیں پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی ہے, اللہ کا نبی کہتا سلمان اہل بیت میں سے ہے, اتنا بڑا آدمی ہے, تو تم اس کا اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دو. کہیں گے بھائی سلمان سے تو گزارا نہیں ہوگا ہمارا, بہت فرق ہے. حضرت سلمان کر رہے ہیں بڑی عمر بچ, تو نکاح کرنا چاہتے تو کچھ سے کر دیتے, کہیں چلو مجھ سے کر دو, وہیں بیٹھ کے اپنا نکاح پڑھ لو. اور اس دونوں میں بڑی دوستی تھی, دونوں میں بڑی دوستی تھی, ابو دردا سلمان خان کی بڑی دوستی. جب باہر نکلے تو شرمندہ شرمندہ, کیا ہوا؟ کہ یار بس کام بڑا غلط ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ تو میں تو تیرے نکاح کرانے گیا تھا, انہوں نے مجھ سے پڑھ دیا. ہم نے کہا اس میں غلط کیا ہو گیا, اللہ نے تیرا مقدر لکھا تھا, اللہ تیرے مبارک کرے. چلنا اب بتاؤ اگر ہمارے پاکستان میں ایسا ہو تو کیسے قتل ہو جائیں گے؟ تمہیں نکاح آسان کرو, سادہ کرو, زندگی آسان ہوگی, آرام سے گزرے گی. ہاں بھائی مہر کتنا ہے؟ 5000. کیا ہے جو معجل ہے؟ معجل ہے. اچھا ان کا کلر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم النكاح بعثة أيسرهما مؤونة فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ سلیم بن محمد سلیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وقلبنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا ربنا یا مالکنا یا ربنا یا خالقنا یا ربنا یا غاية رغبتنا یا ربنا یا مولانا یا ربنا یا ربنا یا سند من لا سند له یا عماد من لا عماد له یا عماد من لا عماد له یا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وفي الأموات قضاؤه وفي القيامة حسابه يا أحد الصمد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے درباروں میں آدھی رات قریب ہونے کو ہے جمعی کی رات ہے اتنے بڑے نجمی نے تیرے دربار میں مل کر توبہ کی ہے میرے مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہمیں پچھلی معاف کر دے آئندہ کبھی زندگی پر قائم فرما دے آج تک جتنے ہم سے گناہ ہوئے عبادات میں معاملات میں اخلاقیات میں یا اللہ سارے ہی معاف کر دے اے میرے مولا ہم تیرے غلام تیرے بندے ہم کہاں تیرے احراف کو سہ سکتے ہیں یا اللہ ہمیں اس گندی زندگی سے نکال لے اور ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے میرے مولا ہمیں تجھ سے بھٹکے ہوئے زمانہ گزرا ہے ہمیں تجھ سے دور ہوئے ہوئے عرصہ گزرا ہے میرے مولا میرے مولا اس دل کو اپنی محبت سے آباد کر دے اس پیشانی کو سجدوں سے روشن کر دے اس دل کو اپنی معرفت سے روشن کر دے اس وجود کو محمدی سانچے میں ڈھال دے میرے مولا اس پوری امت کو بھٹکے ہوئے میرے مولا صدیاں گزر چکی ہیں یا اللہ سرگرداں ہیں تیری تلاش میں میرے مولا تو اپنا تعلق دے دے اپنی محبت دے دے اپنی معرفت دے دے یا اللہ دنیا کی دوڑ سے نکال کر آخرت کی دوڑ پہ ڈال دے یا اللہ جنت کے شوق دے دے جہنم کا خوف دے دے عمل میں اخلاص دے دے عمل میں اخلاص دے دے سجدوں میں اپنی یاد دے دے یا اللہ ہماری بے بسی ہے کہ ایک سجدہ بھی تیری محبت کا ہمیں نصیب نہیں اللہ اس یا اللہ پتھر دل کو نرما دے اس پتھر دل کو نرما دے ہم راتوں کو اٹھنا بھول گئے تیرے لیے رونا تڑپنا بھول گئے ہمیں یا اللہ ہمیں وہ راتیں واپس لوٹا دے ہمیں ہماری وہ راتیں واپس لوٹا دے یا اللہ وہ ہماری خلوتیں اپنی یاد سے آباد کر دے یہ نوجوان نسل میرے مولا ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی یہ نام فرمانی کے سیلاب میں بہ چکی ہے اسے واپس لوٹانا کسی کے بس میں نہیں رہا سوائے تیری طاقت سے یا اللہ اللہ نے پتا ہے تو نے آدر کے پتھر بنانے والے کے بیٹے کو خلیل اللہ بنا دیا پتھر کے بت بنانے والے کو یا اللہ اس کے بچے کو تو نے خلیل اللہ بنایا اللہ تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا تو نے عفان کے بیٹے کو اللہ ذنورین بنا دیا تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا اللہ ہمیں تو مسلمان ماؤں نے جنا ہے مسلمان باپ کی پشت سے ہم نکلے ہیں لیکن میرے مولا اس ماحول میں ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اس گندی فضاؤں نے ہمیں برباد کر دیا اندھیروں میں چلتے چلتے ہمیں کچھ نہ سجھائی دیا ہر قدم کچھ سے دور ہوتا چلا گیا اللہ روشنیاں لے آ میرے مولا اندھیرے چھائے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں کبھی تو صبح آ ہی جائے یا اللہ ہر خزاں پہ تو بہار لاتا ہے آج کی دنیا میں بہار کی آمد ہے رت بدل رہی ہے پتے بدل رہے ہیں کلیاں کھل رہی ہیں پھول مہک رہے ہیں اللہ اسلام کے بعد پیسے جان چھائے ہوئے 300 برس مکمل ہو رہے ہیں اللہ اس سے بھی تو بہار لے ہاں, یا اللہ اس کی بھی تو بہار لے ہاں, اللہ ہمیں اس کی بہار دکھا دے. اللہ تم ہماری سن رہا ہے, جتنا مجمع تجھے منانے آیا بیٹھا ہے انہیں رد نہ فرما, انہیں دھتکار نہ دے, انہیں ٹھکرا نہ دے. اللہ ہم تو پہلے ٹھکرائے جا چکے ہیں, ساری دنیا کا باطل ہمیں ضبع کرنے کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے, تو دیکھ رہا ہے معصوم بچوں کے لاشیں تڑپ رہی ہیں. اللہ ساری دنیا کا باطل ہمیں ضبع کرنے کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے, تو دیکھ رہا ہے معصوم بچوں کے لاشیں تڑپ رہی ہیں. اے اللہ ان کے گوشت کے جلنے کی بدبو ابھی تک موجود ہے, ان فضاؤں میں ہماری آہیں ہماری چیخوں کو پکار ابھی تک موجود ہے, ہمارے گھروں سے اٹھنے والا دھواں ابھی نہیں بجھا, ہمارے ہی بچوں کی لاشوں کو نوچنے والے گدھ ابھی تک ان کی چونچوں پر خون لگا ہوا ہے, ابھی تک بھیڑیوں کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, ہر ندی اور نالے میں اس امت کا خون بہا ہے. فضائیں اداس ہو گئی میرے مولا, کائنات اداس ہو گئی. اللہ تیرے محبوب کی امت کا یوں خون دیکھ کر میرے مالک اور خالق تو آ جانا یا اللہ, ہم تجھے بلانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں, تیرا دروازہ کھلانے آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ پہلے بھی اتنی دیر ہو چکی ہے کہ پوری دھرتی اسی امت کے خون سے اللہ سرخ ہو چکی ہے, ہمارا ہی خون پی پی کر یہ زمین پھٹ رہی ہے, ہماری ہی آنکھوں سے یہ فضا پھٹ رہی ہے. اے بادشاہوں کے بادشاہ, ہمیں اپنے جرم کا اعتراف ہے, یا اللہ ہم اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں, لیکن میرے مولا تیرے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں جس کے جا کے قدموں میں پڑے. اللہ یہ سارا مجمع تجھے منانے آیا بیٹھا ہے, تو ماؤں سے زیادہ مہربان, ماؤں سے زیادہ شفیق, ماؤں سے زیادہ پیار دینے والا. یا اللہ ہم اپنی ماں کی اتنی محنت کریں تو وہ یقیناً مان جائے گی, ہم اپنی ماں کے پاؤں کو کریں تو وہ یقیناً مان جائے گی. مولا تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, دیکھ تیرے بندے تیرے گھر پہ آئے بیٹھے ہیں, تجھے منانے آئے بیٹھے ہیں, تو ہمارے سامنے ہوتا ہم بھی تیرے پاؤں میں پڑ جاتے. یا اللہ تجھ سے لپٹ جاتے. یا اللہ تجھے منائے بغیر کبھی نہ تجھے چھوڑتے. یا اللہ اے بادشاہوں کے بادشاہ, یقیناً تو شہرت سے زیادہ قریب ہے, ہمارے تخیل سے بلند ہے. اللہ ہم تجھے منانے آئے بیٹھے ہیں, اتنی بڑی پنچایت لے کر آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ یہ پنچایت کسی دنیا کے بادشاہ کے دروازے پر بیٹھ جائے, یا اللہ وہ بھی سخی ہو جاتا ہے, وہ بھی غصہ پھینک دیتا ہے. اللہ بھی ہمیں پتا ہے ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا, ہم نے یا اللہ فحاشی کے بازار گرم کر دیے, ذکر و تلاوت کی سزائیں بھول گئے ہم, قرآن کے نغمے میں بھول گئے ہم, ہمیں اعتراض ہے. پر جو دروازے پر آ جائے اسے سخی رد نہیں کیا کرتے ہیں. یہ آئے بیٹھے ہیں مولا, انہیں رد نہ فرما, انہیں ٹھکرا نہ دے. ہم نے تو ابھی مل کے توبہ کی ہے اور تو توبہ پہ معاف کر دیتا ہے. اللہ ابھی تو ہم گناہوں سے ساتھ ہیں, تیرے وعدے پر یقین کہتے, ابھی تو ہم سب کی سن لے. یا اللہ اس مجمع کو دھتکار نہیں, اس مجمع کو ٹھکرا نہیں. اللہ ساری امت کو بھنور سے نکال, ساری امت کو بھنور سے نکال. اے مولا تیرا ہی انکار ہو رہا ہے, تجھے ہی للکارا جا رہا ہے. اللہ ہم تو تھے ہی دلیل و خوار. اللہ اب تجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہاں ہے تمہارا اللہ, آ جانا یا اللہ ان کو دکھانا تو ہے, تجھے زوال نہیں آیا, تیری طاقت موجود ہے, تیرے خزانے موجود ہیں, دکھا اپنی قدرت مولا. یہاں اسباب کی دنیا سے ہم آگے گئے, کچھ نظر نہیں آتا, تو آ یا اللہ. تو ابابیلیں کہاں ہیں مولا, تو ابابیلیں کہاں ہیں مولا. یا اللہ وہ تو دس ہاتھی آئے تھے, ادھر تو ہاتھیوں کی قطاریں ہیں, ادھر تو ہاتھیوں کی قطاریں ہیں, وہ تو ایک فرعون آیا تھا, ادھر فرعون ہی فرعون ہیں, ایک نمرود آیا تھا, ادھر نمرود ہی نمرود ہیں, ایک شداد آیا تھا. ہاں شدادوں کی دنیا بڑی بڑی ہے, دیکھ ہماری بے بس. یا اللہ ہمارے بچوں کا طرف نہ دیکھ, غریب کے گھر کا ٹوٹ نہ دیکھ مولا. اللہ ہمارے بچے دوائی کے بغیر مر رہے, ہماری بیٹیاں میرے مولا ان کے سر آنچل سے خالی ہو گئے. اللہ ہماری رگ رگ سے خون نچوڑ لیا ہے ظالم نے, ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھینی ہیں ظالموں نے. اللہ بکری کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں, ہمیں ذبح کرتے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے. تو آ جا میرے مولا. اے اللہ بے شک ہم گئے گزرے ہیں اور تجھے تو مانتے ہیں, تیرے ہمیں کون مانتے ہیں. ہمارے بے بسی تو دیکھ, ہماری ہوائیں فضائیں تو دیکھ, ہمیں تو فحاشی نے گھیرے میں لیا ہوا ہے, چاروں طرف گانے بجانے کی دھنے ہیں, نندی عورتیں ہیں. ہم ایمان بچانا چاہتے ہیں پر ایسی اندھیری ہے مولا کہ ہماری شمع گل ہوتی ہیں, ہزار دفعہ جلاتے ہیں، ہزاروں دفعہ بجھ جاتی ہیں، ایک قدم آگے آتے ہیں، دس قدم پیچھے جا لڑکتے ہیں۔ ہماری دل بچی دیکھ لوں اللہ، ہمارا اور صحابہ کا کیا ہمارا اور پہلوں کا کیا مقابلہ ہے، ہماری دل بچی دیکھ رہے ہیں، مہربانی کر رہے ہیں، ہماری بس ہو گئی اللہ، ہماری بس ہو گئی اللہ، ہماری آنکھیں ہمارے سینوں میں دم چوٹ توڑ چکے، الفاظ کے ذخیرے ختم ہو چکے، ہم سراپا سوال بن چکے ہیں، ہم سراپا سوال بن چکے، ہمارا روح روح فریادی ہے مولا، ہمارا روح روح فریادی ہے مولا، ہماری صرف زبان نہیں بول رہی، ہماری رگ رگ بول رہی ہے، ہمارا ایک ایک بال بول رہا ہے، جسم کا ایک ایک لوہا روح بول رہا ہے، اللہ تو آ رہے اللہ، آ جا اللہ، اے اللہ بس ہو گئی، حد ہو گئی، دل کو بھی اللہ، اے اللہ، اے مولا، اے بادشاہ، اے بادشاہ جس کی شاہی کو زوال نہیں، ان پہ علم فرما جنہیں زوال کا اجدہ نکل گیا، اے بازار جس کی طاقت کو زوال نہیں، اس امت پہ علم فرما جن کی طاقتیں کس طرح بازی بن گئی، اے مولا آ جانا یا اللہ، یہ نادان بنے پڑے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے میں بھی لگے ہوئے ہیں اور پرائے بھی ان کو مار رہے ہیں، اپنی حفاظت کا نظام چلا دینا اللہ، آج ہم فرشتے بھی نہیں مانتے، ہم تجھے مانتے ہیں، ہم تجھے مانتے ہیں مولا، تو خود آ یا اللہ، تو خود آ میرے مولا، آج کا باطن باطن بڑے تکبر میں ہے، بڑے تکبر میں ہے، اپنی خدائی کا دعوے دار بن چکا ہے، فرعونیت سے آگے گزر چکا ہے، نمرودیت سے آگے گزر چکا ہے، شدادیت سے آگے آ گیا ہے، آرونیت سے آگے آ گیا ہے، ہاں میرے ان کو دکھا کے دھرتی تیری ہے، ہوا تیری ہے، فضا تیری ہے، ہم تو نہیں ہی گندے، میں ہم کیسے اس مجلس سے توبہ، کیسے امت کو پکڑ کے مسجد میں لائے ہیں، یہ ہمارے سے بخش باہر ہو چکے، ان نوجوانوں کو کیسے پاک دامنی میں لائے ہیں، یہ بہ چکے ہیں شہوت کے سیلاب میں، باطل کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا ہے، ہماری بیٹیوں کو بازار میں لا چکا ہے، ہماری بچیوں کو اس نے ننگا کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اس نے آوارہ کر دیا ہے، ہم لٹ گئے مولا، ہم لٹ گئے مولا، ہم لٹے ہوئے پر مسافر ہیں، یہ لٹا ہوا قافلہ آیا بیٹھا ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ آیا بیٹھا ہے، امام بھی لٹائے بیٹھے ہیں، متا بھی لٹائے بیٹھا ہے، ملک بھی لٹ گیا، سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی، اللہ ہمارے محافظ ہمارے ہی قاتل بن گئے، اللہ ہمارے نگہبان ہمارے ہی تاجر بن گئے، ہمارا خون بیچ لیا گیا، ہماری عزتیں بچ گئیں، ہماری آبرو بچ گئی، ہم اب تیرے پاس آئے ہیں، ہمیں کسی پہ امید نہیں ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے سوا، ہم سب سے منہ موڑ کر آئے ہیں، ہمیں کسی فوج پولیس کا سہارا نہیں ہے، ہمیں کسی شاہوں کا سہارا نہیں، ہمیں کسی کی طاقت کا سہارا نہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں، آیا میرے مولا، ہماری آنکھیں تو دیکھ دم توڑ چکی، ہمارے آنسو تو دیکھ بہتے بہتے خوش ہو چکے ہیں، ہمارا غم تو دیکھ اس نے اندر اندر سے ہمیں جلا دیا ہے، ہم جلے ہم اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں مولا، آ گیا آئے جا آیا میرے مولا، آیا ہم منتظر ہیں، ہم اٹھیں گے نہیں تجھے بلائے ہوئے، ہم آج گھر میں دیے بیٹھے ہیں، آج ہم گھر میں دیے بیٹھے ہیں، آیا میرے مولا، کرم کر دیں گے میرے بندے، فقیر و فقیر، ستائے لٹے پٹے، دکھوں کے مارے ہوئے، درد کے مارے ہوئے، غموں کے ستائے ہوئے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تجھے پکارتے ہیں، تجھے بلاتے ہیں میرے مولا، میرے آقا اے محمد کے اللہ، ہمارے پاس اس سے بڑا واسطہ ہے نہیں، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، غریبوں کا بچہ ہمارا غریب ہوگا بچہ، ہمیں بڑا بس ہمارا بچہ، ہمارا بچہ ہمیں ظالم پنجوں سے نکال لے، ہمیں نالی پنجوں سے نکال لے، اس باطل کو مروڑ دے، اس کی گردن مروڑ دے، انہیں دکھا تو آج بھی ہے، انہیں دکھا تو آج بھی ہے، ہم گئے گزرے گئی، تجھے تو مانا ہے، تیرے نبی کو تو مانا ہے، اللہ ہم نے محروب کی ہمت کا سہارا بن جا آسرا بن جا, ہم ڈوبتی کشتی کے مسافر ہیں, کوئی گھاٹ نظر نہیں آ رہا, طوفانی موجوں نے گھیرا ہوا ہے, آ جا میرے مولا ہمیں پار لگا دے, ہم پہ رحم فرما, ہماری نسل پہ رحم فرما, ہمارے بچے بچیوں پہ رحم فرما, اللہ امت پھیلی ہوئی ہے انہیں بچا لے, یہ ٹوٹ گئے انہیں جوڑ دے, یہ فرقے بن گئے انہیں امت بنا لے, یہ جماعتیں بن گئے انہیں امت بنا دے, یہ جماعتیں بن گئے انہیں امت بنا دے, اللہ امت بنے کی شان زندہ کر دے, یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ایسا قبول کر لے, یہ تیرے سامنے رو رہے ہیں, تجھے دکھ بھری داستانیں سنا رہے ہیں, میرے مولا ہمیں پتا ہے ہمارا رونا مگر مچھ کا رونا ہے, ہمارے آنسو دکھا لیں گے, میرے مولا پر تو اس تصویر کو اصل کر دے, اس الفاظ کو حقیقت کا روپ دے دے, اس سارے مجمے کو تو معاف کر ہی دے, پوری امت کو معاف کر دے, انہیں اٹھنے سے پہلے پہلے اپنا محبوب بنا لے, انہیں اٹھنے سے پہلے پہلے اپنا مقرر بنا لے, ان کا دامن دھو دے, نچوڑ دے, ایک دھبا گناہوں کا باقی نہ چھوڑ, انہیں پاک پوتر بنا دے مولا, ان کی سب کا ساری معاف کر دے, ان کی نسلوں کو معاف کر دے, ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کو معاف کر دے, جن بازاروں سے اٹھ کر آئے, جن محلوں شہروں سے دیہاتوں سے اٹھ کر آئے, ان بازاروں شہروں محلے والوں کو معاف کر دے, اس پورے شہر کو معاف کر دے, یہ تجارت کا گہوارہ ہے اسے دین کا گہوارہ بنا دے, یہ تجارت کا مرکز ہے اسے علم کا مرکز بنا دے, اسے تبلیغ کا مرکز بنا دے, یہاں کے لوگ ہواؤں میں اڑتے ہیں دنیا بیچنے کے لیے, ان کو ہواؤں میں اڑا دے اسلام کو پہنچانے کے لیے, یہ فضائیں زندہ کر دے مولا, ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب کو معاف کر دے, پوری امت کو معاف کر دے, سارے مجمع کو معاف کر دے, جو بیمار ہیں صحت دے, جو مقروض ہیں قرض ادا کروا, جو درد مند ان کے درد سن لے, جو دکھی ان کا دکھ سن لے, جن کی اولادیں جوان ہیں انہیں نیک رشتے مقدر فرما, جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما, سود والوں کو سود سے نکال لے, حرام میں پھنسوں کو حرام سے نکال لے, بت بدراہوں پر چلنے والوں کو واپس لوٹا لے, اپنے محبوب کی پاک راہ پہ چلا دے مولا, یہ قدم بہت چکے ہیں انہیں سنبھال لے, اس امت کو سنبھال لے, ہم سب کا بیٹھنا قبول کر لے, ہمیں معاف کر دے, ہم سب کی توبہ اپنے نبی تک پہنچا دے, پیغام ان تک پہنچا دے کہ آج ہم نے توبہ کی ہے, ان کی روح کو بھی ٹھنڈک پہنچا دے, ان فرشتوں کو ہم گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی ہے, یہ فرشتے تیرے پاس پہنچیں گے, اللہ تو انہیں خوشخبری سنا دے کہ میں نے معاف کر دیا, آسمانوں سے ہمارے نام کا اعلان کر دے کہ میں نے معاف کر دیا, اللہ اس مجمع کو اٹھنے سے پہلے پہلے معاف کر دے, ظالم ہے تو ظلم معاف کر, بدکار ہیں تو بدکاری معاف کر, بے نمازی ہیں تو پچھلا گناہ معاف کر, ان کے پیشانیوں کو سجدوں سے آواز کر دے, یہ بیٹھ گئے تھے تو ان کی جوانی کے پچھلے دھبے دھو دے, ان کے دامن کو پاک کر دے, زبانوں کو سب سے آراستہ کر دے, شہوتوں کو پاکیزہ کر دے, وجود کو محمدی بنا دے, اللہ یہ مجمع گھروں کو جائے, بخشا بخشایا واپس جائے, تیری رحمت کی بارش میں جائے, تیری محبت کی چادر میں لپتا ہوا جائے, اللہ تیرا کچھ نہیں گزرے گا ہمارا کام بن جائے گا, تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا, تیرے خزانوں میں رتی بھی کمی نہیں ہوگی مولا, ان فقیروں کو جھولی ان کی بھالی ہوئی ہے, اتنے فقیروں کی جھولی تو نے کبھی واپس کی, اللہ تو خوش ہوا جاتا ہے, تجھے تو خوش شرم آ جاتی ہے اتنوں کی پیٹ پھیلی ہوئی جھولی واپس لوٹائے جائے, تو خود کہتا ہے امت ساحل فلا تنہار, یہ ساحل آئے رہتے ہیں, ہم تجھے تیری کتاب کے کلام کا اس آیت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں, امت ساحل فلا تنہار, امت ساحل فلا تنہار, امت ساحل فلا تنہار, امت ساحل فلا تنہار, امت ساحل فلا تنہار, امت ساحل فلا تنہار, امت ساحل فلا تنہار, امت ساحل فلا تنہار, نہ لوٹا ہمیں نہ خالی بھیج ہمیں, نہ خالی بھیج ہمیں, اے شاہ شان شاہ, اے شاہوں کے شاہ, اے شہین شاہ, اے شہین شاہ, خالی نہ بھیج, خالی نہ بھیج, خالی نہ بھیج, ہمیں بھی ہماری جھولی بھی بھر, پوری امت کی جھولی بھی بھر, پوری امت کو بچا لے, آباد شاداب نحال کر دے, نحال کر دے, نحال کر دے, کبھی کوتاہیاں معاف کر دے, اخلاص دے دے, تقویٰ توکل دے دے, محبت معرفت دے دے, اس مسجد کو آباد فرما, اس مرکز کو آباد فرما, اس کی تعمیر کی شکلیں غیب سے قائم فرما, ساری مسجدیں آباد فرما, مراکز مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما, ان سارے بیٹھے ہوئے کو قبول کر لے, قبول کر لے, قبول کر لے, صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.